أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. สูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับมีการอธิบายอย่างต่อเนื่องถึงจุดเริ่มต้นของโลกจักรวาลนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการสร้างการประดิษฐ์หรือการให้โลกเกิดขึ้นในครั้งแรกนั้นวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์แต่ก็เป็นการเล่าเรื่องการกำเนิดครั้งแรกของมนุษย์ด้วยจึงทำให้ซูเราะห์นี้มีความสำคัญเรียกว่าเป็นซูเราะห์ที่มีบทบาทมากนะครับในชีวิตของมุสลิมรู้สึกยังไม่ได้เข้าสู่บรรยากาศยังว่าแค่ยังต้องว่าทุกสับทุกลับทุกทุกครักๆเอาเชิญครั้งที่ผ่านไปแล้วนะครับเราได้พูดถึงการเริ่มสร้างโลกนี้พูดถึงรายละเอียดแล้วก็เชิญครับเชิญพอดีโอ้ยลุงยิบถ้าไม่มีที่เนี่ยผมลงไปนั่งข้างล่างเลยเชิญเราได้อธิบายให้พี่น้องเข้าใจถึงสภาพโลกนี้กับชั้นฟ้าและสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้โดยเฉพาะสิ่งที่อยู่เบื้องบนโลกจักรวาลนี้นะครับคงเรื่องนี้เป็นที่เข้าใจกันหลังที่มีการเล่าถึงเรื่องการสร้างโลกและชั้นฟ้าทั้งหลายและก่อรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอัลลอฮ์ก็ได้เล่าเรื่องมนุษย์ตั้งแต่แรกตั้งแต่เกิดขึ้นมาหรือตั้งแต่มีพระประสงค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้มีผู้อาศัยอยู่ในโลกนี้เรื่องนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดเป็นเรื่องที่ต้องสืบมาจากการศรัทธาต้องสืบมาจากการศรัทธาหลังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เริ่มต้นสุรทัลบาคาระห์ وألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه คำที่นี้ไม่มีความสงสัยไม่มีความแทนใจไม่มีเราบอกแล้วว่าเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่สุดในเรื่องการศึกษาอัลกุรอานเรื่องต่างๆหลังนั้นก็มีการแบ่งบรรดามนุษย์ว่ามีกลุ่มที่ปฏิเสธศรัทธามีกลุ่มที่ศรัทธามีกลุ่มที่ศรัทธาก่อนแล้วกลุ่มที่ปฏิเสธและกลุ่มที่เป็นมุนาฟิกบิดผิวหลังจากนั้นก็มีการเรียกร้องมีคำบัญชาให้มนุษย์ทั้งหลายให้เคารพสักดีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىการที่จะสั่งให้มนุษย์เคารพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันก็สืบมาจากวะอะลัยกุมุสสลามสืบมาจากการที่เราศรัทธาว่าคำพีนี้มาจากอัลลอฮ์เพราะถ้าหากว่าไม่ศรัทธาตรงนี้เนี่ยก็คำบัญชาต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานเนี่ยคงไม่มีคุณค่าแต่จุดเริ่มเนี่ย ต้องเชื่อว่าคำพีเนี่ยวะฮีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เชื่อแล้วก็จะเชื่อในคำบัญชาต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์บัญชาว่าเราต้องเคารพต้องอิบาดะห์ต่อพระองค์นะเราก็ต้องเชื่อในหน้าที่ของมนุษย์ตรงนี้อัลลอฮ์จึงต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของมนุษย์เพราะอัลลอฮ์บัญชาว่าเราต้องอิบาดะห์ต่อพระองค์ทีนี้การที่จะพูดถึงระบุหรือกำหนดหน้าที่และสิทธิของมนุษย์ตรงนี้อันนี้มันก็สืบมาจากการที่เราเข้าใจแล้วว่าเราต้องเคารพพระดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคารพพระดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพใดในลักษณะใดอันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงจุดแรกหรือจุดริเริ่มของมนุษย์จุดริเริ่มของมนุษย์ในโลกนี้จะได้รู้ว่าเราเมื่อถูกบัญชาถูกสั่งใช้ให้เคารพให้บารักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเคารพใจบารักต่ออัลลอฮ์ยังไงจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ยังไงนี่ก็จะมีการระบุรายละเอียดมนุษย์เกิดมายังไงเพื่ออะไรเหตุการณ์ต่างๆรายละเอียดเกิดมายังไงเมื่อเข้าใจตรงนี้เราจะเข้าใจว่าเราถูกสร้างยังไงมาอยู่ในโลกนี้ทำไมมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ตรงเนี้ยอยู่ในโลกเนี้ยเพื่ออะไรเข้าใจแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเราอัลลอฮ์จึงเล่าถึงเรื่องการที่จะสร้างมนุษย์ในโลกนี้และวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องนี้จึงมีคำดำรัสที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ว่าวะอิซกาลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุฟิลอัรฎิคอลีฟะฮ์วะอิซคำว่าอิบเนี่ยแปลว่าเมื่อนี่นะเป็นคำศัพท์ที่ต้องประกอบกับคำศัพท์อื่นจะได้เป็นประโยคสมบูรณ์ถ้าผมบอกว่าเมื่อผมเข้าบ้านและนิ่งประโยคสมบูรณ์ไหมประโยคที่เข้าใจไหมเพราะว่าเมื่อเข้าบ้านและหยุดสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์มันต้องต่อใช่ไหมเมื่อเข้าบ้านฉันจะนั่งเมื่อเข้าบ้านฉันจะฉลังอะไรก็ได้แล้วบอกว่าวะอิซกาลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะฮ์เมื่อพระผู้อภิบาลของเจ้ากล่าวแก่มะลาอิกะฮ์นะก็เหมือนกับว่าประโยคนี้ไม่สมบูรณ์แต่ที่จริงไม่ใช่อุลามะฮ์ภาษาอาหรับหรืออุลามะฮ์ตัฟซีรของคำว่าวะอิซเนี่ยมักจะถูกระบุในอัลกุรอานโดยมีกริยาที่ถูกปกปิดไว้หรือที่อยู่ในอยู่ในการปกปิดเพราะอะไรการปกปิดเพราะอะไรเพราะสรุปภาษาอาหรับจะมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสรุปประโยคต้องใช้ประโยคต้องใช้คำศัพท์น้อยที่สุดทำไมก็คนอาหรับที่จะอ่านอัลกุรอานหรือคนที่ศึกษาภาษาอาหรับและจะอ่านอัลกุรอานเนี่ยต้องเข้าใจแล้วว่าพูดอย่างนี้นี่ไปว่าอะไรพูดอย่างนี้ไปว่าอะไรคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมจะเป็นคำที่น้อยมากแต่ให้ความหมายมากมายไม่ฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นคำศัพท์เหมือนมนุษย์โดยทั่วไปพูดเหมือนมนุษย์โดยทั่วไปนี่ก็ไม่มีข้อแตกต่างแต่ทีนี้เขาบอกว่าเป็นคุณลักษณะของอัลกุรอานจะประหยัดคำศัพท์และจะให้มีลักษณะนะลักษณะของคำพูดของกะลามุลลอฮ์ของกุรอานเนี่ยที่ไม่เหมือนลักษณะคำของคนอื่นนะครับเช่นตรงนี้วะอิซตรงนี้มันจะมีการประกอบหรือมีเกี่ยวข้องกับกริยาที่ไม่ได้ถูกระบุกริยานี้ก็คือท่านจงระลึกเมื่ออัลลอฮ์กล่าวต่อบรรดามลาอิกะฮ์นี่อัลลอฮ์พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งจะเป็นคำสั่งสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดจะไปสอนกับประชาชาติอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดท่านจงระลึกหรือรำลึกหรือท่านจงจำไว้ได้ถึงคำกล่าวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กล่าวแก่มาลาอิกะฮ์อัลลอฮ์กล่าวก็แหละรับบุกับพระผู้อภิบาลของเจ้านิลมาลาอิกะฮ์กล่าวให้แก่มาลาอิกะฮ์ว่าอินนีจาอิลุมฟิลอัรฎิคอลีฟะฮ์ข้า หรือฉันจะให้มีจาอิลุนจะทำให้มีจาอิลุนจะทำให้มีฟิลอาร์ดีฟีนี่แปลว่าในหรือบนก็ได้อัลอาร์ดก็คือแผ่นดินคือโลกนี้แหละคาลีฟะคาลีฟะคาลีฟะแปลว่าผู้แทนหรือผู้สืบหน้าที่ทำหน้าที่หรือผู้สืบทำบัญชาผู้สืบตำแหน่งในการปกครองจะเรียกว่าคาลีฟะเพราะอะไรครับเพราะรากศัพท์ของคาลีฟะเนี่ยเป็นประธานหมายถึงว่ามาจากกริยากริยานี้ก็คือคาลาฟะคาลาฟะแปลว่าทำแทนมาอยู่แทนสมมติว่าผมออกไปจากบ้านนี้แล้วก็อิบราฮิมเข้ามาเขาบอกว่าอิบราฮิมคาลาฟะอาลีอิบราฮิมมาอยู่แทนแต่ทีนี้การที่จะมาอยู่แทนที่จะมาทำหน้าที่แทนเนี่ยต้องทำหน้าที่ตามตำแหน่งของผู้ดั้งเดิมทีนี้คาลีฟะตรงนี้เจ้าเล่าบอกว่าข้าจะทำให้ในแผ่นดินนี้ในโลกนี้มีคาลีฟะหมายถึงว่าเป็นตัวแทนเป็นผู้สืบคำบัญชาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคาลีฟะตรงนี้เนี่ยอุลามะก็ได้ตัฟซีรหลายความหมายบางท่านบอกว่าคาลีฟะนี่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปมนุษย์โดยทั่วไปเป็นคาลิฟะเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ถ้าความหมายนี้จริงเป็นข้อที่จริงก็แสดงว่ามนุษย์ทุกคนมีหน้าที่มีบทบาทในการที่จะสืบทอดคำบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้ปรากฏในโลกนี้เป็นรูปธรรมไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปกครองอย่างเดียวหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนเมื่อเขาเป็นมนุษย์เขาก็เป็นคาลิฟะเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์หมายถึงว่าเขาต้องรู้ความประสงค์ของอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากมนุษย์จากเราในโลกนี้และต้องปฏิบัติคนอื่นทำหรือไม่ทำยังไม่เกี่ยวตัวเราทุกคนเนี่ยเป็นคาลิฟะแล้วมีรัฐอิสลามไม่มีรัฐอิสลามมีผู้นำมีอิหม่ามไม่มีอิหม่ามมีสุลาไม่มีสุลามีกรรมการกลางไม่มีเนี่ยต้องทำหน้าที่เพราะเป็นคาลิฟะอินนีจาอิลุฟิลอัรฎิคาลิฟะมีอัลลอฮ์พูดถึงอาดัมแต่แน่นอนอาดัมก็เป็นต้นตระกูลของมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็มาจากอาดัมในทัศนะที่ถูกต้องทัศนะของบรรดาอุลามะบรรพชนอัสลามุสลิมทั้งสิ้นก็มีทัศนะแปลกประหลาดที่มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีที่ไปที่มาแต่มีนักวิชาการบางคนปัจจุบันนี้ชื่อว่าสมุทรชาฮินเขาบอกว่าก่อนอาดัมเนี่ยมีมนุษย์อีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งผมไม่รู้นะแต่เขากล้ายืนยันตรงนี้แล้วก็ทำหนังสือเล่มหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรื่องอาดัมยังมีเรื่องแปลกๆมากๆนะเดี๋ยววันนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งโอ้ก่อนอาดัมมีมนุษย์ประเภทหนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็หลักฐานบางเรื่องที่เขาเอ่ยมาและเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาทีหลังแต่ที่จริงเนี่ยข้อที่จริงเนี่ยไม่มีประเภทมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์เหมือนเรานี่นะก่อนอาดัมเนี่ยไม่มีหลักฐานยืนยันไม่มีหลักฐานที่ระบุเรื่องเราทั้งสิ้นนะครับหรือคาลีฟะแปลว่าบรรดานบีและรอซูลบรรดานบีและรอซูลเพราะผู้สืบทอดคำบัญชาหรือคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้านั้นคือใครคือบรรดานบีและรอซูลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเราจะรับคำบัญชาของอัลเลาะห์จากใครวะฮีกันเองเหมือนพวกตะรีกะห์พวกซูฟีตะรีกะห์นี่เขาบอกว่าไอ้พวกนักวิชาการนี่นะโหแย่จังเลยจะได้เอาตัวบทจะได้เอาศาสนาบัญญัติเนี่ยต้องหัดดัสนาต้องเล่าอิสนาดสายเสียบเนี่ยอุ้ยเป็นสิบคนแต่อย่างฉันเนี่ยพวกตะรีกะห์อย่างฉันเนี่ยจากอัลเลาะห์ตรงเลยอัลเลาะห์พูดกับฉันตรงเลยไปไหนมาตะกี้มาไปคุยกับอัลเลาะห์ไปคุยกันไปไหนมาไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมไปละหมาดกับอัลเลาะห์แบบนี้นะต้องกินยาแล้วพูดแบบนี้ก็ต้องกินยาไอ้ที่จริงเนี่ยผู้สืบทอดตามความเชื่อของผู้ศรัทธาผู้สืบทอดกรรมชาติอัลเลาะห์ที่มีสิทธพูดกับอัลลอฮ์ที่รักไว้จากอัลลอฮ์ด้วยบรรดานบีและนั่นคือตำแหน่งพิเศษแล้วทำไมเขาเรียกว่านบี พี่น้องใช้คำว่านบีนี่เยอะนะแต่ว่าอะไรนบีนะนบีนะนบีเนี่ยมารากศัพท์เนี่ยมาจากนับบะหรือนับบะนับบะแปลว่าบอกเล่ารายงานแจ้งนับบะนะนับบะอัมมะยะตะซะอะลูนอะนินะบะอิลอะซีมนับบะแปลว่าอะไรแปลว่าข่าวที่เล่าที่บอกนะนบีนี่ก็มาจากนับบะแปลว่าบอกใครบอกล่ะอัลลอฮ์บอกไงเขาก็เลยเรียกว่านบีที่ถูกบอกถูกเล่าถูกรายงานถูกแจ้งถูกสอนกันเลยก็นบีหรือรอซูลนบีรอซูลบรรดานบีและรอซูลนบีนี่เอกพจน์นะรอซูลก็เอกพจน์อัลฮุฟัดของนบีนี่อัมบียะมีซูเราะห์อัลอัมบียะและอัลฮุฟัดของรอซูลเนี่ยรอซูลรอซูลนี่ก็มาจากอัรซะละแปลว่าส่งมอบอะไรก็ส่งคำสั่งสอนส่งวะฮีหรือมอบวะฮีทั้งสองนะรอซูลนี่ก็จะเป็นผู้รับการมอบหมายจะสรุปหน้าที่ตำแหน่งนี้ในคำศัพท์ที่เรียกว่าทูตนะเพราะทูตเนี่ยได้รับการมอบหมายจากผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นเจ้านี่นะแล้วก็เอาไปสืบทอดให้คนอื่นเขาก็เรียกว่าทูตนะทูตไอ้ทูตเนี่ยเป็นผู้ที่รับการมอบหมายรับการบอกเล่าฉะนั้นคาลิฟ่าเนี่ยจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นบรรดานบีและรอซูลนี่ก็สมทัศนะอีกทัศนะหนึ่งคาลิฟ่านี่ก็หมายถึงว่าทุกคนที่มีที่รับการมอบหมายจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้มีหน้าที่ปกครองด้วยบทบัญญัติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็หมายถึงว่าผู้นำนี่จะเป็นใครก็ได้ผู้นี้เนี่ยผู้นำหรือผู้ที่มีอำนาจในการที่จะรักษาคำบัญชาอัลลอฮฺหรือให้คำบัญชาอัลลอฮฺปรากฏในโลกนี้เนี่ยนี่แหละครับคือคาลิฟะอิหม่ามกุรตุบีก็ได้บอกก็ได้พูดในหนังสือตัฟซีรว่าคาลิฟะตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานในกุรอานยืนยันในความจำเป็นที่สังคมทุกสังคมประชาชาติทุกประชาชาติต้องแต่งตั้งให้มีคาลิฟะต้องแต่งตั้งให้มีคาลิฟะอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์บอกว่าเป็นฟัรฎุอัยน์หรือฟัรฎุอัยน์ถูกต้องเป็นฟัรฎุอัยน์เป็นวาญิบจำเป็นต้องทำต้องมีคาลิฟะอิจมาอิหม่ามนะวีอิหม่ามกุรตุบีอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์อิหม่ามไลซันเขาบอกว่าวาญิบฟัรฎูสำหรับประชาชาติประชาชนของเราที่รับคำสั่งจากอัลลอฮ์เนี่ยต้องมีคาลิฟะผู้นำสูงสุดของประชาชาติที่จะสืบทอดคำบัญชาของอัลลอฮ์และปฏิบัติในสังคมบังคับให้ปฏิบัติในสังคมถ้าไม่มีคาลิฟะล่ะใครจะเป็นความผิดของใครของบูชาดูสิไม่ยอมให้มีคาลิฟะไม่ยอมให้มีซิลาฟะเป็นความผิดของประชาชาติทั้งปวงท่านนะไม่ต้องท่านนะผมทุกคนนะครับที่เป็นสมาชิกในประเทศอิสลามแล้วก็ไม่มีบทบาทหน้าที่หรือไม่มีการกระทำประการใดทั้งสิ้นเนี่ยที่จะให้มีคาลิฟะเกิดขึ้นหมายถึงว่าการทำงานของเราที่จะให้สังคมมุสลิมและประชาอิสลามสืบทอดคำบัญชาของอัลลอฮ์ด้วยตำแหน่งนี้ถ้าเราไม่มีบทบาทตรงนี้เนี่ยมีความผิดเพราะอะไรต้องบอกว่าเป็นฟัรฎูที่มันขาดตอนไปเหมือนการละหมาดญะนาซะห์การละหมาดต้องทำประชาอิสลามทั้งหมดเนี่ยต้องทำอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกในประชาชาติเนี่ยต้องเป็นคาลิฟะห์นะไม่ใช่ต้องเลือกให้คนเดียวไม่อย่างนั้นนะถ้าทุกคนอยากจะเป็นคาลิฟะห์อยากจะเป็นอิหม่ามอยากจะเป็นประธานเนี่ยก็คงพังหมดเลยนะคนเดียวให้สังคมเลือกคนเดียวเหมือนละหมาดญะนาซะห์จะละหมาด5คน10คนนี่ก็เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่ละหมาดเลยไม่มีใครไปอาบน้ำไม่อยากไม่มีใครไปกระฝังได้ไม่มีใครละหมาดญะนาซะห์ไม่มีใครไปฝังใครผิดอ่ะครอบครัวเขาอ่ะฮะครอบครัวและสังคมทั้งหมดเลยทั้งหมด รับความผิดรับโทษการแต่งตั้งคอลิฟะห์จะเช่นเดียวกันเอาจะได้พ้นจากความผิดตรงนี้ทำอะไรท่านต้องถามตัวเองว่าท่านได้ทำอะไรในชีวิตของท่านจะได้ให้ตำแหน่งนี้เกิดขึ้นมาท่านเป็นคนเรียกร้องสู่เอกภาพของประชาชาติสู่การที่จะให้ทุกคนมีบทบาทมุ่งสู่ให้ประชาชาติเนี่ยเป็นประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวหรือท่านกำลังเรียกร้องสู่ตำแหน่งของคนอื่นนะที่ไม่ใช่เป็นคอลิฟะห์หรือไม่ต้องการเป็นคอลิฟะห์หรือไม่มีเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในชีวิตของท่านถ้าหากว่าท่านไม่ได้รำลึกถึงหน้าที่ตรงนี้เลยท่านมีความผิดส่วนหนึ่งที่ต้องไปให้คำตอบกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บทบาทหน้าที่นี่อาจจะเป็นคำพูดเล่าบอกสอนว่าเราอยู่ในประชาชาติที่เราโดนเหยียดหยามโดนเละเทะอย่างนี้จากอเมริกาจากศัตรูอิสลามนี่ก็เพราะอะไรเพราะไม่มีผู้นำสูงสุดของมุสลิมไม่มีใครที่จะมายืนพูดแทนอิสลามไม่มีใครที่จะประกาศมุสลิมที่ไหนถูกข่มเหงเนี่ยก็ประกาศญิฮาดไปต่อสู้ไปช่วยกับมุสลิมไม่มีหรือจะมีแล้วเราไม่ช่วยนะอันนี้ก็เป็นความบกพร่องส่วนหนึ่งที่เราต้องสำนึกนะครับเมื่ออ่านอายะบทนี้ที่อัลลอฮ์บอกถึงความจำเป็นที่แผ่นดินนี้ต้องมีคอลิฟะห์คอลิฟะห์นี่หมายถึงว่าตัวแทนที่จะทำหน้าที่เอาคำบัญชาของอัลลอฮ์มาปฏิบัตินะครับในสังคมเห็นไหมอัลลอฮ์สร้างโลกจักรวาลแล้วหลังที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกกับมาลาอิกะห์โอ้มาลาอิกะห์เอ๋ยฉันจะให้ในโลกนี้ที่สร้างไปแล้วนะเราเล่าไปแล้วใช่ไหมเรื่องสร้างฟ้าและแผ่นดินใช่ไหมสร้างแผ่นดินก่อนแล้วที่หลังสร้างฟ้าสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์เสร็จแล้วพูดกับมาลาอิกะห์บอกว่าโลกที่สร้างแล้วเนี่ยฉันจะให้มีคอลิฟะห์ฉันจะให้มีตัวแทนช่วงหลังที่สร้างแผ่นดินแล้วและมีพระประสงค์อะถ้าจะเรียกตามภาษากฎหมายมีดำริเพราะยังไม่ได้สร้างอัลลอฮ์กำลังแจ้งมาลาอิกะห์ว่าจะมีตัวแทนจะให้ลงในอาร์ดิคาลิฟะจะทำให้มีคาลิฟะห์นั้นช่วงเนี้ยหลังที่สร้างโลกและแผ่นดินแล้วโลกและชั้นฟ้าทั้งหลายแล้วแล้วก็มีพระประสงค์ที่จะให้มีตัวแทนช่วงเนี้ยมีรายงานจากซอฮาบะห์บางท่านพูดว่ามีหนุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้แล้วไม่ใช่มนุษย์รายงานโดยท่านอิบนุอับบาสบอกว่ามีหนุ่มหนึ่งจากมาลาอิกะห์นะหนุ่มหนึ่งจากคุณหนึ่งจากยินฝืนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์จะขับไล่พวกมันเนี่ยไปอยู่ในโลกนี้เมื่อมาอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยพวกยินนี่ก็ฆ่ากันตายก่อให้มีความเสียหายบ่อนทำลายในแผ่นดินอัลลอฮ์จะส่งให้บรรดามาลาอิกะห์มาปราบปรามพวกเนี่ยพวกยินที่ก่อหรือทำลายบนแผ่นดินแล้วก็ขับไล่พวกยินไปอยู่ในทะเลไปอยู่ตามเขายินหัวหน้าบรรดามาลาอิกะห์อันนี้ในทัศนะนี้นะหัวหน้าบรรดามาลาอิกะห์ที่มาปราบปรามพวกยินเนี่ยชื่ออาซาซีลหรืออัลฮาริสนั่นเป็นอดีตชื่อหรืออดีตนามของอิบลิสอันนี้รายงานของอิบนุอับบาสนะอิบนุอับบาสมีทัศนะมีความเชื่อว่าอิบลิสเป็นมลาอิกะห์แล้วก็ถูกสั่งใช้จากอัลลอฮ์ให้มาปราบปรามพวกยินนี่อันนี้เป็นรายงานของอิบนุอับบาสอุลามะบางท่านบอกว่าสายสืบสายบางท่านบอกว่าไม่ใช่บางท่านบอกว่าอาจจะมาจากคัมภีร์เก่าเพราะซอฮาบะห์บางท่านเช่นอิบนุอับบาสอบูฮุรอเราะห์บางท่านเนี่ยจะนั่งพูดคุยกับชาวอะห์ลุลกิตาบที่มีความรู้ในคัมภีร์ตะวรอและอินจีลและก็แลกเปลี่ยนความรู้และเมื่อเขาได้รับความรู้เกี่ยวกับชาวคัมภีร์เก่านี่นะอย่าเพิ่งสรุปนะจะเอาความรู้จากพวก พวกชาวซัมบีนี่นะเขาจะไปล่างบอกว่าเนี่ยนบีบอกเราอย่างนี้แต่พวกอัลจิกับเขาพูดอย่างนี้คนที่ฟังอบูฮุไรฟะห์อิบนุอับบาสเนี่ยบางคนก็อาจจะความจำเสื่อมไม่ค่อยดีจะเอาสมมติว่าอบูฮุไรฟะห์ที่เขาเล่าจะคำพีพวกคำพีนี่นะมาอ้างว่าเป็นของนบีสับสนมาจากตรงนี้พวกเชียร์พวกเชียร์ที่หาเรื่องบอกว่าดูสิเนี่ยอับบาสอบูไรเราะห์พวกนี้เนี่ยนะเอาจากพวกคำพีเนี่ยใช้ไม่ได้ทิ้งหะดีษทั้งหมดเลยเพราะนั้นมันไม่มีความผิดของอบูไรเราะห์เป็นความผิดของคนที่สืบทอดนักรายงานที่มาที่หลังเหมือนผมเล่านี่นะผมตัดเสียงพูดไปพูดมาเนี่ยนะยึกนี่ผมได้ยินบางคนก็บอกว่าเชคพูดอย่างนี้อัลลอฮ์ผมไม่ได้พูดผมบอกว่าคนนั้นน่ะพูดเพราะโดยเผอิญเนี่ยนะผมนั่งพูดคุยอยู่แล้วก็มีคนหนึ่งเข้ามาผมกำลังบอกว่ายูริบุชบอกว่าไอ้พวกมุสลิมนี่มันเลวเขาเข้ามาเนี่ยพักเนี่ยตอนผมพูดว่าไอ้พวกมุสลิมนี่มันเลวเขาก็ไปเฮกันบอกว่าโอ้ยมุสลิมคิดนี่ไม่ชอบมุสลิมเลยนะคุณบอกว่ามุสลิมนี่มันเลวมีไหมโอ้ยอย่างนี้มีเยอะมันก็คล้ายๆอย่างเงี้ยตอนนั่งอยู่กับอบูเราะห์ก็บอกว่าเนี่ยฉันไปนั่งอยู่กับกาบุลอะห์บาร์กับอุบัยอิบนุกาบก็เป็นมุสลิมมานะแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยดูสิเขาเล่ากับอบูเราะห์บอกว่าเนี่ยคำพีของเรานี่บางเรื่องนี่ไม่น่าเชื่อเลยอ่านก็ตะกอนเราก็อ่านมันเขาก็เล่าพูดคุยกันนะเอาเรื่องเก่ามาพูดนะเมื่อเราก็เอาเรื่องอดีตมาพูดอบูเราะห์ก็ฟังแล้วก็เอาไปเล่ากับคนบอกว่าดูสิไปนั่งอุบัยอิบนุกาบเขาก็เล่าเรื่องคำพีเนี่ยไม่เข้าท่าเลยแต่นบีของเราบอกอย่างนี้ไอ้คนที่มาสืบทอดนี่มันก็เอาเรื่องของเอาอุบัยอิบนุกาบมาอ้างจากอบูเราะห์ซึ่งไม่ใช่เรื่องนี้นี่ไม่ยืนยันแต่อุลามะฮ์บางท่านบอกว่าเรื่องนี้เรื่องที่จะมีกลุ่มที่ถูกสร้างก่อนมนุษย์ในโลกนี้ในโลกไม่ใช่มนุษย์นะกลุ่มอะไรเนี่ยยินอิบนุอับบาสว่าเรื่องนี้นี่อาจจะเป็นอิสราเอลียตมาจากคำพีก็ได้เรื่องนี้นี่มีเยอะและอิหม่ามที่สนใจในเรื่องนี้ในการคัดในการตรวจสอบบรรดารายงานอิสราเอลียตเนี่ยที่มาจากคำพีนี่นะที่มีความเชื่อชาญตรงนี้เนี่ยอิหม่ามอิบนุกะซีรมีมากมายและเรื่องนี้เรื่องอาดัมนี่จะมีมากมายเพราะในคำพีเตาราคำพีเก่าคำพีเตาราก็จะมีรายงานองค์การมากมายมันเกี่ยวกับเรื่องนบีอาดัมการสร้างนบีการสร้างฟ้าและแผ่นดินบางเรื่องในคำพีเนี่ยตรงกับกุรอานบางเรื่องในกุรอานในเตาราและอินญีลตรงกับกุรอานและบางเรื่องมีสวนกันบางเรื่องที่ถูกระบุในเตาราและไม่มีอยู่ในอัลกุรอานเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่มันตรงกับอัลกุรอานนี่นะเราเล่าได้เพราะมันตรงกับกุรอานแน่นอนหรือเราไม่ต้องเล่าก็ได้เอากุรอานของเรามาเล่าเพราะแน่นอนอยู่แล้วแล้วเรื่องที่มันสวนนี่เราไม่ได้ที่มันสวนนี่เราไม่ได้เช่นในเตาราว่าอัลลอฮ์ทะเลาะกับอิบลิสกูเลยอาจจะมาเล่าได้ไงไม่พอใจหรือจะไปแย้งกันไปทะเลาะกันเล่าไม่ได้เพราะเท็จเป็นจริงใช่ไหมเล่าไม่ได้แต่มีเรื่องที่ถูกระบุในเตาราะห์คัมภีร์เดิมเก่าและไม่ได้ถูกระบุในอัลกุรอานและไม่มีในอัลกุรอานในสุนนะของนบีที่จะปฏิเสธตรงนี้เนี่ยที่อุลามะฮ์เขาบอกว่าเล่าได้เล่านะกล่าวได้แต่อย่าเชื่อและอย่าปฏิเสธมีความยุติธรรมเล่าได้ถ้ามีระบุในเตาราะห์ในอินจีลและไม่มีในกุรอานไม่สวนกับอัลกุรอานและไม่มีระบุในกุรอานและไม่มีปฏิเสธอันนี้นี่นะอิสลามบอกว่าอย่าปฏิเสธและอย่าเชื่อด้วยรับฟังไว้แล้วกันนบีบอกว่าฮัดดิสวะฮันบะนีอิสราอีลวะลาฮะรัจพวกท่านทั้งหลายจงเล่าเรื่องของบันิอิสราเอลโดยไม่ต้องอุปัตตรงนี้นะอุลามะบางท่านหรือคนบางท่านก็สับสนบอกว่านี่นบีบอกว่าให้เล่าหมดนะไม่ใช่ที่มันสวนแต่บันทึกอ่านนี่เล่าไม่ได้อยู่แล้วเล่าไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่นบีบอกว่าเล่าเนี่ยนะก็คือสิ่งที่ไม่มีในอัลกุรอานและซุนนะและไม่สวนไม่ค้านกับสิ่งที่มีตรงนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่ง في ابن عباس قالوا أتوب إسرائيلية ما تتم في قوة مين جيكي ما يوني لغني قان منوت لك كي تلق بقوان كان ฆ่าฆ่ากันนะพอให้มีความเสียหายเกิดขึ้นในแผ่นดินแล้วก็มาลายก็มาปราบปรามไล่ไปอยู่ตามเขาตามทะเล เมื่ออัลลอฮ์บัญชาว่ามาลายก็เอ๋ยฉันจะให้มีคาลิฟะอยู่บนแผ่นดินบนโลกนี้มาลายก็เลยนึกถึงอดีตว่าเคยมีกลุ่มยินที่มาอยู่ในโลกนี้แล้วก็ก่อความเสียหายและฆ่ากันฮะก็ความเสียหายในโลกนี้เหมือนอดีตเขาก็เลยมันทำอะไรก็ต้องบอกกับอัลลอฮ์ทูลขึ้นต่ออัลลอฮ์บอกว่าอัตจาวะลูฟีฮะพระองค์ท่านจะทำให้มีซึ่งในโลกนี้มันยุฟซิดูฟีฮะผู้ที่จะก่อความเสียหายในโลกนี้ฮะท่านจะทำให้มีผู้ก่อเสียหายในโลกนี้วายซิกุดดีมะฮะหลังเลือดอย่าชื่อกูไปว่าหลังดีมากไปว่าเลือดเหมือนอดีตเหมือนพวกยินที่เคยทำสิ่งเหล่านี้ในอดีตวะนะห์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกทั้งที่เราได้สรรเสริญซับบิฮ์ไปว่าสรรเสริญบิฮัมดิกะสดุดีท่านด้วยการสรรเสริญพระองค์ท่านวะนุกัดดิสุลกะสรรเสริญเหมือนกันนุกัดดิสไปว่าสรรเสริญแสดงความที่พระองค์เรานั้นบริสุทธิ์ยิ่งเหมือนกับมาลาอิกะห์แปลกใจว่าอัลลอฮ์ทำไมถึงจะสร้างอีกกลุ่มนึงซึ่งจะมีบทบาทในโลกนี้ทั้งนั้นที่ในอดีตเนี่ยเคยมีคนเคยมีผู้ที่ก่อความเสียหายในแผ่นดินมาลาอิกะห์บอกว่าทั้งนั้นที่เราเนี่ยเป็นผู้สรรเสริญสดุดีต่อพระองค์นะครับอย่าเข้าใจว่ามาลายกะตรงนี้เนี่ยค้านอัลลอฮ์นะเพราะสภาพของมาลายกะสภาพของมาลายกะเนี่ยต้องรับคำบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى โดยไม่ค้านคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งว่าเราต้องปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่ามาลายกะเนี่ยไม่มีสติปัญญามาลายกะมีสติปัญญาอันนี้ในทัศนะที่ถูกต้องเรื่องนี้ในอัลลอฮ์ซุนนะห์ขัดแย้งกันมาลาอิกะห์มีสติหรือไม่มีหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำบัญชาอย่างเดียวไม่ต้องคิดเลยคิดเนี่ยคิดแต่คิดในเชิงปฏิบัติอย่างเดียวในเชิงสงสัยข้ามแคลนใจนี่ไม่มีแต่มีสติปัญญาแล้วเขาเอาหลักฐานตรงนี้นี่มาอ้างว่านี่ไงมาลาอิกะห์ก็มีอะไรที่คิดอยู่ในใจว่าเมื่อเคยมีกลุ่มที่มาก่อความเสียหายบนโลกนี้แล้วเนี่ยมาลาอิกะห์ก็ถามถึงเคล็ดลับเคล็ดลับว่าทำไมถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะให้มีผู้ที่หรือคนที่มาอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นที่เคยมีในอดีตเนี่ยมีประสบการณ์นะครับอันนี้ไม่ใช่ค้านะอันนี้ถามถึงเคล็ดลับถึงฮิกมะห์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วะนะห์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกัดดิซุลักไคมันดีเราซึ่งพระองค์ท่านทรงสร้างเรา เป็นผู้สรรเสริญสรีต่อพระองค์สม่ำเสมอกาละอินนีอาลัมมาลาตะอาลัมูนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงตอบสั้นๆไว้ก่อนเพื่อจะได้ให้มาลาอิกะห์เนี่ยพิสูจน์ถึงเคล็ดลับถึงวัตถุประสงค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อินนีอาลัมข้ารู้มาลาตาละมุนสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้อันนี้เป็นคำตอบที่มุมินทุกคนต้องยึดนะครับมุมินทุกคนต้องยึดในกฎสภาวะต่างๆในโลกนี้มาลาอิกะห์ที่ถามอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ถึงเคล็ดลับอัลลอฮ์ก็บอกกับมาลาอิกะห์ซึ่งเป็นจุดที่เริ่มการเริ่มสร้างมนุษย์ให้มาอยู่ในโลกนี้การที่จะให้มีมนุษย์สืบทอดคำสั่งอัลลอฮ์ سبحانه ในโลกนี้มาลาอิกะห์ตอนแรกนี่ไม่รู้อัลลอฮ์บอกว่าข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้เช่นเดียวกันอะไรที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ ทำไมคนนั้นฆ่าคนนั้นกระลอกกำหนดไว้นะฮะอุลามะเขาบอกว่าการที่จะถามถึงเคล็ดลับหรือฮิกมะห์หรือวัตถุประสงค์ในกฎสภาวะต่างๆนั้นหมายถึงว่าเปิดประตูให้เราต้องถามว่าทำไมอัลลอฮ์สร้างให้มีอาดัมทำไมอัลลอฮ์สร้างให้อัลลอฮ์สร้างมีโลกให้มีอาดัมแล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะไปถามว่าแล้วทำไมมีอัลลอฮ์ไม่จบไอ้คำตอบตรงนี้เนี่ยจะได้จบนะอัลลอฮ์ตอบกับมาลาอิกะห์ซึ่งเป็นตัวอย่างของคนของผู้ที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมบูรณ์อินนีอาลัมมาลากาลัมข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เราสับสนขัดใจอะไรนิดหน่อยนี่เราต้องบอกว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้จะได้อธิบายให้มาลาอิกะห์เข้าใจโดยเป็นเหตุการณ์นะอัลลอฮ์บอกว่าวะกัลละมาอาดัมอัลอัสมาอ์กุลลาฮาซุมมาอะรอดะฮุมอะลัลมะลาอิกะฮ์กาลอันบิยูนีบิอัสมาอิฮาอูลาอิอินกุนตุมซอดิกีนอัลลอฮ์ตรัสอาดัมอัลลามะอัยวะซอAdam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam. Adam.สีเข้มอาดัมนี่แปลว่าเข้มเพราะมาจากอดีมถ้าจะแปลว่าอาดัมนี่หมายถึงว่าดำดำหน่อยเนี่ยก็อาดัมแต่ได้เพราะเข้มนี่หมายถึงว่าดำเข้มช้ำนะอาดัมเนี่ยเพราะอาดัมถูกสร้างมาจากอะไรมาสร้างมาจากดินนะและเนื่องจากว่าดินเนี่ยสภาพดินเนี่ยมีหลายชนิดดินที่เป็นทรายขาวเนี่ยก็มีนะที่เป็นดำปี๋เลยก็มีถูกปนไปนะปนแล้วก็นะขยี้ให้มันเป็นก้อนเดียวก้อนนี้ก็กลายเป็นสีเดียวแต่ในตัวมันเนี่ยมีดินหลายชนิดก็ลูกหลานอาดัมก็มีหลายสีเหมือนกันมีหลายผิวมีทั้งขาวมีทั้งแดงอะดินแดงดินแดงไปเห็นเนอะก็มีแดงก็มีฮะขาวก็มีเหลืองก็มีฮะดำก็มีอันนี้ผิวที่ออกมานะครับอัลลอฮฺวะฮ์อัลลัมอาดัมอัลอัสมาทรงสอนอาดัมอัลอัสมาบรรดานามผู้ชนิดอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺทรงสอนอาดัมบรรดานามต่างๆกุลละฮะทั้งปวงทั้งหมดซุมมะกะรดะฮุมอะลัลมะลาอิกะห์ละซะนะสิ่งต่างๆที่มีนามเนี่ยเสนอกับมะลาอิกะห์เสนอให้มะลาอิกะห์เห็นฟะกาลอัมบิอูนีบิอัสมาอิฮาอูลาอิอินกุนตุมซอดิกีนลาลบากะบันดามะลาอิกะห์พวกเจ้าทั้งหลายต้องบอกต้องแจ้งสิแจ้งสักทีอัสมาอิฮาอูลาอิสิ่งต่างๆเนี่ยที่ถูกเสนอมาเนี่ยบอกสิว่านามหรือชื่อของมันเนี่ยคืออะไรอินกุนตุมซอดิกีนถ้าหากว่าพวกเจ้าพูดสัจจะหรือถ้าหากว่าพวกเจ้าต้องการความสัจจะจริงๆความจริงอัสมาเนี่ยนามหรือชื่ออุลามะก็มีคิลาฟมีความขัดแย้งว่าไปว่าล่ะที่เราบอกว่ามีคิลาฟนี่นะพี่น้องก็ต้องเข้าใจที่มีคิลาฟเนี่ยไม่มีฮะดีษฟันธงจากนบีว่าคำนี้จากอัลลอฮ์ไปว่าอย่างนี้ที่ท่านนบีบอกนี่นะทุกคนนี่ก็ต้องเงียบต้องเฉยใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าตรงนี้ไม่มีตัฟซีรจากนบีก็อาจจะมีทัศนะมีความเห็นความเห็นนี่ก็จะแปลซอฮาบะห์บางท่านก็จะแปลตามเนี่ยตามคำจับตามความหมายบางท่านก็อาจจะเอามาจากคำพีเราบางคนก็อาจจะคิดเอาเองนะครับอุลามะบางท่านบอกว่าอัสมาตรงเนี้ยอัลอัสมานามหรือชื่อต่างๆเนี่ยคือชื่อสรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างไว้จานถ้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะ อัลลอฮ์สอนอาดัมไว้แล้วก็ท้าทายมาลาอิกะห์บอกว่าพี่บอกว่าสิ่งที่ข้าจะสร้างไว้ในโลกนี้เนี่ยจะก่อความเสียหายและพวกเจ้าเป็นผู้สรรเสริญสดุดีต่อข้าแต่หากว่าทัศนะหรือความเชื่อหรือความสงสัยของพวกเจ้าอย่างนี้เนี่ยแต่พวกเจ้าพูดจริงๆอย่างนี้เนี่ยสงสัยอย่างนี้จริงๆนี่นะบอกที่ว่าบรรดาสิ่งต่างๆเนี่ยเชื่ออะไรที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูถามบรรดามาลาอิกะห์จะได้ให้มาลาอิกะห์ตระหนักในความประเสริฐของใครของอาดัมอันนี้ด้วยการพิสูจน์ด้วยตนเองนะว่าจริงๆเนี่ยประเสริฐยังไงประเสริฐนี่วันละว่าพอถามมาลาอิกะห์ต้องเข้าใจนะว่าบรรดามาลาอิกะห์ตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าซุมมะกอรอดะฮุมอัลมะลาอิกะฮ์ซะนะสิ่งต่างๆเนี่ยต่อมาลาอิกะฮ์ใครที่อยู่ในหมู่มาลาอิกะฮ์นี่มีใครบ้างมาลาอิกะฮ์ทั้งหมดใช่มั้ยมีญิบรีลมีกาอีลอิสราฟีลมีมาลาอิกะฮ์ทั้งหมดขนาดญิบรีลนะญิบรีลมาลาอิกะฮ์ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกจักรวาลนี้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีความรู้ตนกระนั้นเรียกว่าอามีนุสิรุลวะห์นะเป็นผู้รักษาวะฮีจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไปยังบรรดานบีและรอซูลใกล้ชิดจากอัลลอฮ์ขนาดนี้มีพลังมีตำแหน่งขนาดนี้แต่สิ่งต่างๆถูกเสนอต่อมาลาอิกะฮ์และญิบรีลมีใครมาลาอิกะฮ์บอกว่าไม่รู้จะได้มาลาอิกะฮ์พิสูจน์เองขนาดญิบรีลเสนอมันไม่รู้นี่แสดงว่าอาดัมนี่ไม่ใช่ธรรมดาละท่านจะได้รู้อุลามะบางท่านบอกว่าอัลอัสมาตรงนี้เนี่ยบรรดาชื่อและนามต่างๆไม่ชื่อสิ่งต่างๆนะไม่ใช่อัสมาตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าชื่อบรรดานบีและรอซูลโดยเฉพาะบรรดานบีและรอซูลโดยเฉพาะแล้วก็ถามมาอะไรก็แล้วถามมาอะไรก็ว่าเนี่ยชื่ออะไรพวกเนี้ยก็เนื่องจากว่าบรรดานบีและรอซูลที่จะมาที่หลังเนี่ยเป็นเรื่องอนาคตก็เป็นความรู้ที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่อาดัมเป็นพิเศษเพื่อจะได้ให้มาลาอิกะฮ์เห็นว่าอาดัมเนี่ยมีความรู้ที่เหนือกว่าบรรดามาลาอิกะฮ์อันนี้ก็เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่ส่วนมากของอัลซุนนะห์เขายืนยันไว้ว่าส่วนมากของอัลซุนนะห์ยืนยันไว้ว่าใครประเสริฐกว่ามนุษย์หรือมาลาอิกะฮ์อันนี้เรื่องนี้โอ้โหเขาคุยกันเยอะมากคุยมากก็มีความขัดแย้งกันแล้วจะโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมา สิ่งต่างๆหรือว่าตัวสั ตว์ก็ทั้งหมดในรวมกันทั้งหมดอยู่ด้วยไม่สิ่งต่างๆรวมทั้งหมดแต่ทีนี้เป็นหลักฐานตรงนี้สำหรับคนนี้บรรดาอุลามะฮ์ที่อ้างว่า มาลาอิกะฮ์บรรดานบีและรอซูลเนี่ยประเสริฐกว่ามาลาอิกะฮ์เพราะฉะนั้นนบีอาดัมเป็นนบีธรรมดาหรือว่านบีธรรมดาแปลว่าไม่ใช่นบีพิเศษเหมือนอิบรอฮีมเหมือนนูห์เหมือนมุฮัมมัดเหมือนอีซาเหมือนมูซา5ท่านเนี่ยที่เรียกว่าอูลุลอัซมีนะรอซูลบรรดานบีและรอซูลผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีตำแหน่งสูงส่งขนาดนบีอาดัมนบีธรรมดานี่นะตอบในคำถามหรือในความรู้ที่บรรดามาเลย์ก็ไม่รู้แล้วก็มาถึงนบีมุฮัมมัดและอิบรอฮิมแน่นอนต้องประเสริฐกว่าอันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าดีกว่ากล่าวสุบฮานะกะมาเลย์ก็ได้ตอบว่ามหาบุรุษแด่พระองค์ท่านลาอิลมะลานาอิลลามะอัลลัมตานาเราจะไม่มีความรู้สำหรับเราเนี่ยเราจะไม่มีความรู้นอกจากสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนกับเราที่พระองค์ท่านสอนเราเท่านั้นที่จะรู้อันนี้จะเป็นการยอมรับนะเป็นการยอมรับในความจำกัดของความรู้ของมาลาอิกะฮ์อินนะกะอันตะลาอูซุลฮะกีมแท้จริงนั้นพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงตื่นชัยอันนี้ก็เป็นการยอมรับแล้วจากมาลาอิกะฮ์ว่า เรื่องอาดัมนี่ไม่ค้านแล้วนะไม่ค้านแล้วقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم الله تبارك آدم أو آدم أي أنبئهم باكوا وملائكة بأسمائهم نام لشيء تنتان ولما من نقول نام لشيء تنتان يرى نام دون كام وشيء على نام على เอาเป็นว่าเป็นนามหรือชื่อสิ่งที่อัลลอฮ์สอนให้แก่อาดัมเป็นพิเศษมาเลยก็ไม่รู้แต่อาดัมรู้เป็นแค่นี้ละกันเพราะถ้าหากว่ารายละเอียดจะมีประโยชน์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะบอกแต่นั่นจะต้องประโยชน์มีพูดกว้างๆนี่นะก็แสดงว่าอัลลอฮ์อยากให้เรารู้แค่นี้รู้แค่นี้นี่มันก็มีประโยชน์แล้วไม่ต้องเจาะอะที่เราพูดไม่ต้องเจาะลึกในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้เจาะลึกไม่ต้องไปขอรายละเอียดในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่มีให้รายละเอียดไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้รายละเอียดเราก็เอามาศึกษาได้ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِإِسْمَاعِيلَ เมื่ออาดัมได้บอกกับมลาอิกะห์ในนามและชื่อต่างๆนั้นกอลอัลลอฮ์กล่าวว่ากล่าวกับบรรดามลาอิกะห์พูดกับมลาอิกะห์อะลัมอะกุลละกุมข้าไม่ได้บอกดอกหรือไม่ได้บอกกับพวกเจ้าดอกหรืออันนี้อินนี่อัลลอฮ์ประกาศแก่คุณไม่ได้บอกกับพวกเจ้าหรอกหรืออินนี่แท้จริงนั้นข้าอาลัมุข้ารู้ดีอาลัมุรู้ดียิ่งไรบัสสมาวาติวัลอัรฎ์ไรไปว่าสิ่งลึกลับต่างๆในชั้นฟ้าทั้งหลายและในแผ่นดินว่าอาลัมุมาตุบดุนและรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยตุบดุนพวกเจ้าเปิดเผยว่ามาคุณตุ่มจากตุ่มนั่นในสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดปกปิดนี่ก็คืออะไรก็คือที่คิดในใจไงถ้าแสดงว่ามาลายกาคิดก็แสดงว่ามาลายกามีสติอันนี้เป็นหลักฐานว่ามาลายกาจะไม่ค้านไม่มีสิทธิ์ค้านอันนี้ก็เป็นหลักฐานเมื่อปรากฏแล้วกับบรรดามาลายกาทั้งหลายว่าอาดัมมีความประเสริฐและเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ที่จะให้อาดัมนี่เป็นใครนะเป็นคอลีฟะห์เป็นผู้สืบทอดคําสั่งสอนของพระองค์ในโลกนี้แล้วมะลาอิกะห์ก็พิสูจน์เองแล้วว่าเนี่ยแสดงว่ามีฮิกมะห์ยิ่งใหญ่มีเคล็ดลับที่อัลเลาะห์รู้ดีรู้และเราไม่รู้และมะลาอิกะห์ไม่รู้อัลเลาะห์ก็บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เกิดมานี่นะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างอนาคตของมนุษย์ในโลกนี้ถ้าเราศึกษาดีเราจะรู้บทเรียนต่างๆนี้เยอะแยะมากมายถ้าเราศึกษาดีเรื่องนี้นี่นะเราจะทราบนโยบายของมนุษย์ผู้เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยในโลกนี้ต้องปฏิบัติยังไงที่จะเป็นคาลิฟะที่จะสืบทอดคำสั่งนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอิซกุลนาลิลมะลาอิกะติสจูดูลิอาดัมฟะซะจดูอิลลาอิบลิสอะบาวัสตักบะระวะกานะมินัลกาฟิรีนวะอิซเหมือนกันอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจงรำลึกจงนึกถึงเวลาเมื่อเรากล่าวกับมลาอิกะห์ก็เป็นคำสั่งกับเราพวกเจ้าทั้งหลายจงรำลึกอย่าลืมในเหตุการณ์เนี้ยอย่าลืมอัลลอฮ์บอกกับเรานะอย่าลืมนะเรื่องนี้อย่าไปเชื่อนะว่ามนุษย์มาจากลิงถ้าเชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงไม่ได้มาจากอาดัมไม่ได้มาจากเรื่องเหตุการณ์ต่างๆนี่ก็เป็นลิงกันหมดน่ะเดี๋ยวนี้เหมือนเดี๋ยวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานพวกตะวันตกอัลลอฮ์บอกว่าอย่าลืมนะเหตุการณ์นี้มันอย่างนี้นะมันมาอย่างนี้นะว่าอินคุณนะอย่าลืมนะเรื่องนี้คือจะทำให้เราภูมิใจไงอัลลอฮ์บอกว่าสร้างมาจากอาดัมเราเนี่ยมาจากอาดัมเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานอัลลอฮ์บอกว่าอย่าลืมทำมนุษย์กันลิงเขาก็ไม่ใช่เราเป็นสัตว์เดรัจฉานเราเป็นลิงดั้งเดิมนี่ไม่ใช่มาจากมนุษย์มาจากลิงที่คนที่หลงเนี่ยคนที่ไม่ได้ยึดในคำดีไม่ได้ยึดในคำสั่งของเราต้องเกิดสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ก็อย่าลืมจงระลึกถึงเวลาที่เรากล่าวกุลนะกล่าวนิลมาลาอิกะห์แก่มาลาอิกะห์อุสยูดูลิอาดัมพวกเจ้าทั้งหลายจงสุญูดจงกราบแต่สุญูดเนี่ยน่าจะสวยกว่าจงสุญูดบางเล่มแปลว่าจงนอบน้อมไม่ถูกก็มีทัศนะบางทัศนะนะทัศนะของคนที่เชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆในโลกเนี้ยเรื่องราวของอาดัมกับอิบลิสเนี่ยเป็นอุปมาพวกนี้เนี่ยเป็นนักสังทุกเรื่องอุปมาไม่มีอะไรจริงเลยอัลกุรอานเนี่ยก็อัลลอฮ์เนี่ยเล่าเรื่องฝันจริงๆเรื่องอุปมาเนี่ยจริงๆแต่อัลลอฮ์บอกว่าอัลกุรอานนี่สัจธรรมอัลลอฮ์ที่เล่าเรื่องต่างๆนี่ ถ้าชัดเจนละเอียดนี่ว่าเป็นความจริงไม่ใช่อุปมาถ้าอุปมาเนี่ยอัลลอฮ์จะบอกอุปมาอุปไมยอัลลอฮ์จะพูดฮะถ้าเป็นอุปมาแต่ไม่ได้พูดว่าอุปมาเนี่ยนะว่าไม่ใช่เรื่องอาดัมเรื่องชาวถ้ำเรื่องอะไรนะมันเป็นอุปมาเป็นเปรียบเทียบดังนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเป็นอุปมาเป็นความจริงเกิดขึ้นจริงๆเมื่ออัลลอฮ์บอกกับมาเลย์กะจงสุญูดลิอาดัมให้อาดัมแต่ขณะที่อยู่ตรงว่าสุญูดตรงนี้เนี่ยเป็นสุญูดจริงเป็นสุญูดกราบจริงแต่สุญูดตรงนี้เขาบอกว่าไม่ใช่สุญูดอิบาดะห์ไม่ใช่สุญูดไม่ใช่การเคารพสักการะและเป็นสุญูดอะไรเป็นกราบเคารพอย่างเดียวให้เกียรตินะสุญูดได้ไงแต่เรื่องสุญูดเนี่ยเป็นชิริกอะสุญูดให้คนอื่นนอกจากอัลลอฮ์ให้ผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นชิริกอัลลอฮ์มาเขาบอกว่าในอดีตก่อนมาถึงอิสลามเนี่ยในอดีตไม่เป็นเช่นนั้นถ้าจะสุญูดยังให้เกียรติอย่างเดียวเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะเพราะศาสนาดั้งเดิมเนี่ยรู้กันดีว่าใครเป็นพระเจ้าใครไม่เป็นพระเจ้าแต่หลังที่มีการบิดเบือนมนุษย์หลงผิดเยอะเนี่ยมาศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายเนี่ยต้องเด็ดขาดแล้วไม่เอาละมนุษย์มากันมั่วชั่วอย่างนี้เนี่ยไปก็จะกราบเนี่ยไม่เอาเลิกหมดเลิกไม่ให้สยูดเลยเพราะศาสนาอิสลามเนี่ยก็เป็นศาสนาที่เหมาะสำหรับทุกยุคสมัยจนถึงวันเกียร์มั้งก็เลยต้องสยูดเนี่ยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นมูฮัมหมัดบรรจาบุรีมุฮัมมัดละไปเมืองชามเห็นพวกบาทหลวงเนี่ยประชาชนเนี่ยเข้าไปหาบาทหลวงนี่ก็กราบเหมือนบ้านเราพวกบาทหลวงว่าหลวงพ่อเนี่ยก็ขาดคุกสุญูดเลยเขาก็รู้สึกว่ามันสง่าสวยดีสวยดีประชาชนโดยทั่วไปนี่นะก็มากราบบาทหลวงแสดงว่านบีของเราเนี่ยมีตำแหน่งสูงกว่าพวกบาทหลวงเขาก็กลับไปที่มาดีนานี่นะมาพบท่านนบีนะก็กราบนบีบอกว่าไม่ได้กราบไม่ได้ لو كنت أميرا أحدا أن يزور لأحد لأمرت المرأة أن تزور زوجها لعظم حقه عليه ถ้าฉันจะสั่งให้ใครกราบแต่ใครเนี่ยฉันก็จะสั่งให้ภรรยากราบสามีเนื่องจากสิทธิอันยิ่งใหญ่ของสามีต่อภรรยาสิทธิเนี่ยมีหน้าที่ภูมิใจมากนะฮะสิทธิเนี่ยก็มีหน้าที่ด้วยเพราะอะไรครับเพราะสิทธิยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยจนกระทั่งนบีบอกว่าถ้าจะกราบนี่นะถ้าจะสั่งแต่ฉันไม่สั่งถ้าจะสั่งนะก็ควรที่จะให้ภรรยานี่กราบต่อสามีแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่ต่ำต้อยนะไม่ใช่พวกภรรยาเนี่ยมีหน้าที่เชื่อฟังสามีจะได้เข้าสวรรค์ทันทีเลยนบีบอกอย่างนี้ใช่ไหมละหมาดห้าเวลาถือที่รถเดินรถมาบอลเชื่อฟังสามีเข้าสวรรค์แปดประตูเนี่ยเปิดต้อนรับแปดประตูเลยง่ายเชื่อฟังสามีแต่ในสิ่งที่ถูกต้องนะไม่ใช่เชื่อฟังสามีในสิ่งที่ผิดหลักการสู้ดูจริงๆและมีทัศนะอะไรก็บอกว่าสู้ดูตรงนี้เนี่ยไม่ใช่กราบนะสู้ตรงนี้หมายถึงว่าคงก็อย่างเดียวนิดเดียวไม่ใช่สุญูดอันนี้ก็ใช้ได้เพราะสุญูดนี่อาจจะแปลตรงนี้เนี่ยก็ได้แต่ทัศนะของเรามาสอนว่าสุญูดนี่สุญูดจริงๆแต่ไม่ใช่สุญูดใดแต่เป็นสุญูดให้เกียรติถ้าเสียดูมันนำอะไรก้าวต่อตรงนี้เถียงไม่ได้แล้วจะมาเถียงบอกว่าจะสุญูดเป็นไงกันพอเห็นเองแล้วน่ะไปเถียงกับอัลลอฮ์ครั้งแรกบอกว่าจะสร้างมนุษย์ได้ยังไงเคยมีเหตุการณ์อย่างงู้นอย่างนี้ประกอบด้วยอาดัมประเสริฐจริงๆเถียงไม่ได้แล้วตรงนี้อัลลอฮ์สั่งให้สุญูดเห็นไหมตอนแรกนี่อัลลอฮ์แจ้งบอกว่าข้าจะให้มีคอลีฟะเขาจะเลยถามถึงสัตว์ลับที่ถามนี่นะเพราะอะไรเพราะยังไม่มีคำสั่งอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้มาเลย์ก็ทำอะไรเลยมาเลย์ก็จะเลยถามว่าเคล็ดลับตรงนี้จะสร้างเพื่ออะไรแต่ตรงนี้เนี่ยมีคำบัญชาแล้วสั่งให้สุญูดอันนี้ไม่ใช่แจ้งอันนี้ไม่ใช่แจ้งให้ทราบนะอันนี้สั่งให้ทำมันก็ต่างกันเมื่อสั่งให้ทำแล้วมาเลย์ก็ว่าจะฟาลูนมาอยู่มารุนจะปฏิบัติตามคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งไว้มาเลย์ก็จะชะดูดังนั้นมาเลย์ก็สุญูดกันทั้งหลายอิลลาอิบลิสเว้นแต่อิบลิสเข คำว่าอิลลาเนี่ยจะไปเว้นแต่ว่าอุลามะฮ์เรียกว่าอิสติสนาแปลว่ายกเว้นการยกเว้นเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่ถูกยกเว้นนั้นต้องเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ถูกยกเว้นจากนั้นหมายถึงว่าผลไม้ทั้งหลายมันหวานยกเว้นส้มแสดงว่าส้มเป็นผลไม้ไม่ใช่ผักไม่ใช่ผักใช่ไหมเข้าใจอย่างเงี้ยผลไม้ทั้งหลายนี่หวานยกเว้นส้มแสดงว่าส้มนี่เป็นผลไม้จะไปตลาดผักไปซื้อส้มเนี่ยก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคงไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยอุลามะฮ์ตีความว่าอิบลิสเป็นมลาอิกะฮ์ก็ถูกยกเว้นจากมลาอิกะฮ์ถูกเว้นจากมลาอิกะฮ์ที่ถูกใช้ให้สุญูดแต่อิบลิสไม่ได้สุญูดแสดงว่าอิบลิสเนี่ยเป็นมลาอิกะฮ์อันนี้เป็นทัศนะของซาฮาบะฮ์เหมือนกันเหมือนอิบนุอับบาสที่เคยบอกว่าอิบลิสเคยเป็นหัวหน้ามลาอิกะฮ์กลุ่มนึงชื่ออาซาจีลเหมือนอับดุลอาซีซอย่างเงี้ยบ่าวของอัลลอฮ์บ่าวของผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงอำนาจหรืออัลฮาริสผู้ขยันผู้ขมักขม้นเขาบอกว่าอิบลิสในอดีตเคยเป็นคนที่ทำอิบาดะห์ขยันทำอิบาดะห์มากมายมากกว่ามลาอิกะฮ์จนได้รับการสรรเสริญยกย่องจากอัลลอฮ์เริ่มมีความเย่อหยิ่งภูมิใจในพฤติกรรมของตัวเองคือในการจะทำในการทำอิบาดะห์ของตัวเองทำให้อิบลิสเนี่ยเมื่อถูกสั่งใช้สยุดแก่อาดัมอับบาอิลลาอิบลิสอับบาอับบาไปว่าอะไรอับบาไม่ใช่อดีนะอดีไปว่าพ่อนะแต่อับบานี่ไปว่าปฏิเสธไม่เอานบีบอกว่าคุณอุมมะติยัดคุณจันนะตะอิลลามันอับบาประชาชาติของฉันทั้งหลายเนี่ยจะเข้าสวรรค์ยกเว้นผู้ปฏิเสธอิลลามันอับบาอับบาไปว่าปฏิเสธเนี่ยอิลลาอิบลิสอับบาเว้นแต่อิบลิสที่ปฏิเสธไม่ยอมสยบอาบาวสตักบาร์ไม่ใช่ปฏิเสธอย่างเดียวนะสตักบาร์ด้วยตะกับบูร์ด้วยเย่อหยิ่งด้วยไม่ยอมที่จะสุญูดไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์มีความภูมิใจในตัวเองตรงนี้ไม่มีรายละเอียดว่าทำไมปฏิเสธแต่ในอายะอื่นในสุราอื่นในคุรานสุราที่ระบุเรื่องอาดัมกับอิบลิสเนี่ยเก็บที่มีสุรัตอัลบักราสุรัตอัลอาราฟสุรัตอัลอิสราสุรัตอัลกะฮ์สุรัตซาดสุรัตอัลฮิจรไม่สุรานึงเลยก็ได้มีแต่ที่มีระบุไว้อย่างไรชัดเจนเลยเกี่ยวกับเรื่องอาดัมกับอิบลิสบางที่เนี่ยบางสุราจะมีรายที่ไม่มีอยู่ในสุราเช่นเนี่ยสุรานี่ไม่ได้อิบลิสไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ระบุว่าอิบลิสอ้างเหตุผลอะไรสุราอื่นบอกอิบลิสบอกว่าในสุรัตอัลอาราฟในสุรัตซาด خلقتني من نار وخلقته من طين ที่ไม่ยอมสยูดนะพระองค์ท่านสร้างฉันด้วยไฟนะแต่สร้างอาดัมด้วยดินก็หมายถึงว่าฉันเนี่ยประเสริฐกว่าอาดัมเพราะไฟนี่มันเหนือกว่าดินไฟมันเหนือกว่าดินอุลามะฮ์เขายกตัวอย่างในการเปรียบเทียบที่ผิดหลักการนะการเปรียบเทียบของอิบลิสเนี่ยเขาเปรียบเทียบระหว่างไฟและดินด้วยความคิดเอาเองนะคิดความคิดของตัวเองว่าไฟนี่มันดีกว่าดินแต่ที่จริงเนี่ยดินเนี่ยมันดีกว่าไฟมันดีกว่าไฟเขามองถึงลักษณะความสดใสของไฟแต่ผลประโยชน์ที่มาจากดินนี่มากกว่าไฟนี่นะเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียหายเราได้ยินคำว่าไฟไหม้เลยไฟไหม้นี่ก็เป็นเสียไปหมดแล้วไหม้ไปหมดแล้วเผาไปแล้วใช่ไหมหรือทะเลาะกันอย่างวุ่นทะเลาะไฟเลยอ่ะเสียหมดแต่ดินปลูกต้นไม้ปลูกพืชมีความบริสุทธิ์มีความจำเริญแล้วมาก็บอกว่าจะเปรียบเทียบตรงนี้นะครับถ้าระหว่างการเปรียบเทียบของอิบลิสกับการเปรียบเทียบที่น่าเปรียบเทียบเนี่ยแสดงว่าอิบลิสจะคิดผิดตั้งแต่แรกอุลามะฮ์ก็เลยบอกว่าในคำบัญชาของอัลลอฮ์อย่าเปรียบเทียบ เมื่ออัลลอฮ์สั่งอะไรนี่นะอย่าเปรียบเทียบบอกว่าทำไมอัลลอฮ์สั่งมันน่าจะอย่างนี้อิบลิสเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ทำให้อิบลิสเนี่ยหลงไม่น่าจะสั่งให้สุญูดกับอาดัมเลยเนี่ยถ้าจะสั่งสุญูดเนี่ยก็น่าจะสุญูดให้ฉันต่างหากให้ฉันต่างหากที่ฉันจะเปรียบเทียบคำสั่งอัลลอฮ์บางคนจะพูดอย่างนี้บางคนพูดอย่างนี้ตรงๆเลยนะอัลลอฮ์ไม่น่าจะสั่งอย่างนี้เลยอัลลอฮ์ไม่น่าจะสั่งอย่างนี้เลยคนที่เรียกว่าซะนาดิกะห์หรือมุนาฟิกีนเนี่ยปกปิดความผิดปกปิดคุฟรไว้เนี่ยบางคนบอกผมฉันอ่านอายะบางอันอยากจะลบออกไปนะคืออายะที่ไม่พอใจอายะที่ไม่พอใจอยากจะลบออกไปแต่บางคนนี่นะไม่พูดไม่ใช้ถ้อยคำแล้วจะใช้อะไรใช้พฤติกรรมเขาจะไม่บอกว่าอัลลอฮ์ไม่น่าจะบัญญัติอย่างนี้เลยน่าจะบัญญัติอย่างนี้นั่นคือพวกทำบิดาพวกทำบิดาหัวหน้าของเขาตัวอย่างของเขาคืออิบลิสเพราะคนที่ทำบิดาเนี่ยคือผู้เปรียบเทียบผู้เสนอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เสนออย่างนี้นะไม่น่าจะอย่างนี้เลยมันน่าจะอย่างนี้ตอนมีมัยยะห์เนี่ยอัลลอฮ์นบีสอนให้ทำอย่างนี้ไม่น่าจะอย่างนี้เลยมันน่าจะอย่างนี้นี่สวยสวยกว่าอันนี้มันสวยกว่าอัลลอฮ์นบีบอกว่าตอนซิกเกอร์เนี่ยซิกเกอร์อย่างนี้ซิกเกอร์นี่มันไม่สนุกไม่สนุกมันต้องมีแววแววเป้าเป้านู่นนู่นไม่สนุกก็ต้องฮัลล่าฮัลล่าไม่สนุกอันนี้เสนอเปรียบเทียบบอกว่าอย่างนี้นี่ไม่น่านี่แหละเขาไม่ได้พูดด้วยคำว่าอัลลอฮ์ทำผิดหรือสั่งไม่สวยนะไม่แต่จะทำด้วยพฤติกรรมอิมามชาฟิอีบอกว่ามันอิสตัฮซะนะฟะกัดชัรรอคนที่พูดว่าสาวะดีเนี่ยอันนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ไม่ได้บัญญัติที่อัลลอฮ์ไม่ได้บัญญัติสาวะดีนี่นะก็เหมือนจะพูดบัญญัติต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บัญญัติอย่างนี้นะถ้าจะบัญญัติด้วยถ้าบัญญัติอย่างนี้นี่ก็แสดงว่าอย่างอิบลิสเนี่ยไม่น่าจะสั่งให้อาดัมสุญูดน่าจะให้สุญูดนะฉะนั้นอุลามะฮ์เขาบอกว่ากูฟอร์ตีไม่ใช่สูงเนี่ยกูฟอร์ดีต่ำที่สุดเนี่ยคือกูฟอร์ดีมีสองประการกูฟอร์คือปฏิเสธกูฟอร์คือปฏิเสธทำไมทุกปฏิเสธนี่ที่เป็นกูฟอร์ไม่ใช่ทุกปฏิเสธเป็นกูฟอร์ที่มีไม่เอาอาบาเนี่ยปฏิเสธไม่เอาไม่ยอมรับและอิสติกบัลและเยื่อหยิ่งด้วยนี่แหละฉะนั้นเราต้องตรวจสอบนะบางเรื่องของหลักการศาสนาที่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำเนี่ยแล้วเราไม่ทำเนี่ยก็ปฏิเสธแล้วแต่ดูว่ามีสองประการนี่ไหมปฏิเสธนี่หมายถึงว่าไม่ยอมอัลลอฮ์บอกว่าให้ละหมาดที่ไม่คนที่ไม่ละหมาดเลยนั่นก็ถือว่าปฏิเสธถ้ามีสองประการนี่ไปเรื่องนี้ไม่เอาไม่ยอมเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นกุฟรส่วนหนึ่งละเพราะอิบลิสทำอย่างนี้ถ้าปฏิเสธที่เกียรติอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ายอมรับในคำบัญชาของอัลลอฮ์ยอมรับและยอมรับบอกตัวเองมีบกพร่องและผิดอันนี้ไม่ถึงขั้นที่ไม่ยอมไม่เอาเลยเหมือนอิบลิสแต่บางคนเนี่ยทั้งปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วก็เย่อหยิ่งด้วยโอหังต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่แหละคือลักษณะปฏิเสธของอิบลิสที่รุนแรงวะกานะมินัลกาฟิรีนเมื่ออิบลิสเป็นผู้ปฏิเสธแล้วก็เย่อหยิ่งนะแค่นั้นมินัลกาฟิรินเป็นส่วนหนึ่งในหมู่ผู้ปฏิเสธผู้เป็นกาเฟรวะกุลนายาอาดัมอัสกุนอันตะวะซอซุกัลญันนะตะวะกุลามินฮารุจบแล้วนะเรื่องของอิบลิสไม่ยอมสุญูดและปฏิเสธตรงนี้ท่านนี้เนี่ยไม่มีระบุว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับอิบลิสแต่ในอายะห์ซูเราะห์อื่นมีพูดกาละคุรุจมินฮามัซอูมมัซฮูระอัลลอฮ์บอกกับอิบลิสเนี่ยจงออกจากสวรรค์อันนี้เราก็จะเข้าใจคำสั่งนี้จากอายะห์ที่เราบอกว่ากุลนายะอาดัมุสกุนและเราได้กล่าวกับอาดัมเจ้าจงทำนักอยู่ในสวรรค์อุสกุนอันตะวะซุรุกัลญันนะห์ทำนักอยู่ในสวรรค์นี่การที่อัลลอฮ์ขับไล่อาดัมขับไล่อิบลิสจาก จากสวรรค์มีข้อแย้งสำหรับอุลามะบางท่านเมื่ออิบลีสถูกขับไล่จากสวรรค์แล้วแล้วก็อาดัมอยู่ในสวรรค์เดี๋ยวที่หลังนะจะมีนะว่าอาดัมถูกห้ามไม่กินจากต้นไม้นี้แต่อิบลีสมากระชิบกระชากมาส่งเสริมให้อาดัมนี่นะกินจากต้นไม้นี้อ้าวถูกไล่แล้วเนี่ยไม่อยู่กับอาดัมกระชิบกระชากได้ยังไงจะถูกไล่แล้วอุลามะเขาบอกว่าอุครุจมินฮาเนี่ยต้องออกเจ้าต้องออกเขาบอกว่าเป็นอัมรุตดารีเป็นคำสั่งแห่งกฎสภาวะไม่ถึงว่าฝืนไม่ได้เหมือนกับอัลลอฮ์บอกว่าจงเป็นผู้ชายเราบอกกับมนุษย์นะจงเป็นผู้ชายคนที่ปฏิเสธเนี่ยก็จะเนี่ยเลวที่สุดเลยเดี๋ยวจะรู้ว่านโยบายของอิบลิสนะอิบลิสในสุรษอัลอาราฟจะบอกกับอัลลอฮ์เป็นนโยบายของอิบลิสเนี่ยที่จะให้มนุษย์เปลี่ยนธรรมชาติของพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าจงเป็นผู้ชายไอ้นี่ไปวิ่งตามลงแมวบอกว่าอยากจะเป็นผู้หญิงไม่ยอมเนี่ยตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าจงออกจากสวรรค์เนี่ยไม่เข้าสวรรค์ไม่ได้แล้วแต่ทีนี้ที่หลังเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามากระชิบกระซาบกับอาดัมอุลามะตรงนี้มีสองทัศนะมีสองทัศนะทัศนะแรกบอกว่าครั้งแรกที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ออกเนี่ยหรือให้ลงไปยังไม่ได้ขับไล่จากสวรรค์ยังไม่ได้ขับไล่จากสวรรค์ขับไล่จากตำแหน่งขับไล่จากตำแหน่งแต่ยังอยู่ในสวรรค์ที่ดูขับไล่เนี่ยคือทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะมาที่นั้นทั้งอิบลิสทั้งอาดัมทั้งฮาวาเนี่ยถูกไล่กันทีเดียวหลังที่อาดัมเชื่ออิบลิสแล้วไปกินจากต้นไม้อัลลอฮ์ก็ไล่ทั้งสามแต่ครั้งแรกที่อิบลิสไม่ยอมสยุดอัลลอฮ์ก็ไล่จากไหนหรือให้ลงจากไหนฮะไม่ได้ลงจากสวรรค์นะนะลงจากไหน ลงจากตำแหน่งของเขาคือตำแหน่งที่เป็นมาลาอิกะห์หรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในบรรดามาลาอิกะห์ลืมบอกว่ามีทัศนะที่สองเกี่ยวกับอิบลิสเนี่ยว่าไม่ใช่มาลาอิกะห์และเป็นอะไรเป็นยินซึ่งมีอายะห์ละทานีในซูเราะห์อัลกาฟิอัลลอฮ์อิลลาอิบลิสกานะมินัลญินนิฟะฟัสกะอันอัมรบวันตะอิบลิสเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นผู้หนึ่งในกลุ่มยินนะในกลุ่มยินอิบนุอับบาสมีทัศนะว่าอิบนุอับบาสเป็นยังไงอิบนุอับบาสบอกว่าอิบลิสเนี่ยจากมลาอิกะห์นี่แหละแต่ในกลุ่มมลาอิกะห์มีกลุ่มหนึ่งชื่อยินอันนี้ก็พ้นละอันนี้ก็พ้นแต่อีกทัศนะหนึ่งไม่ใช่มลาอิกะห์เลยเป็นพวกยินนี่แหละที่ถูกสร้างมาจากไฟและมลาอิกะห์นี่ถูกสร้างมาจากไหนอะรัศมีนูรนะแล้วก็มนุษย์นี่ก็ถูกสร้างมาจากดินอันนี้ชัดเจนตกลงว่ามีสองทัศนะนะเกี่ยวกับอิบลิสว่าเป็นยินหรือมลาอิกะห์ทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่านะจะยินที่มีน้ำหนักมากกว่ายินมาถึงตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าคุณนายอาดัมสกุลอันตะวะซาดุกัลญันนะห์แล้วเราได้กล่าวกับอาดัมท่านโอ้อาดัมท่านอันตะท่านวะซาดุกัลและคู่ครองของท่านคือใครอ่ะคือฮาวะนี่ในคำที่เตารารบุว่าชื่อคู่ครองของอาดัมเนี่ยฮาวะและมีรายงานฮะดีษบางบทนะว่าชื่อฮาวะแต่ไม่แน่นอนว่าซอฮีห์หรือไม่ซอฮีห์นะครับเป็นอันว่าคู่ครองของท่านนบีอาดัมในกุรอานไม่มีระบุชื่อว่าฮาวะแต่มีรายงานบางรายงานนะว่าชื่อฮาวะแต่ในกุรอานไม่ระบุเราก็ไม่เน้นฉะนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นอะกีดะห์ว่าต้องเชื่อว่าชื่อภรรยาอาดัมเนี่ยชื่อฮาวะนี่ไม่ต้องเป็นอะกีดะห์แต่ที่ถูกระบุว่าเป็นชื่อมีชื่อระบุนี้ก็ต้องเชื่อเป็นอาคีดะห์อัลลอฮ์บอกกับอาดัมแล้วก็ผู้ครองของอาดัมเนี่ยอุสกุนจงพำนักอยู่อาศัยอยู่อัลญันนะห์ในสวรรค์สวรรค์เนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะใครรู้ไหมใครรู้ไหมลาวาลัมลอง الجنة الجنة ها يناي إبيان من دام إبيان ده حديث نبعيتنا ความหมายถูกต้องความหมายใช่สวรรค์นี่นะที่อัลลอฮ์บอกให้อาดัมพำนักอยู่เนี่ยมีสองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าสวรรค์นี่อยู่นู่นอยู่บนฟ้าก็คือสวรรค์จันนตุลมักวาสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้เป็นรางวัลสำหรับผู้ศรัทธาในวันกิยามะห์อัลลอฮ์สร้างไว้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่สร้างอาดัมมานะก็มีสวรรค์มีนรกแล้วและอัลลอฮ์สั่งให้อาดัมเนี่ยอยู่ในสวรรค์ให้อาดัมเนี่ยอยู่กับฮาวากับภรรยาอยู่ที่สวรรค์ก็คือสวรรค์อยู่ข้างบนอันนี้ทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งทัศนะเนี่ยเป็นทัศนะของอุลามะส่วนมากซอฮาบะส่วนมากและมีทัศนะหนึ่งเป็นทัศนะของซอฮาบะบางท่านไม่ใช่กับยานีนะเป็นทัศนะของซอฮาบะบางท่านทัศนะของอิหม่ามอบูฮานีฟะแล้วจะนั่งอิมาอบูมุนซิรซาอิดอัลบัลลูตีซึ่งเป็นอิหม่ามของซุนนะคนยิ่งใหญ่อยู่ที่เมืองอันดาลุสสเปนเนี่ยในอดีตเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละไม่เขาเห็นว่าสวรรค์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สวรรค์ฟ้านะเป็นสวรรค์ที่อยู่ในโลกนี้แต่เป็นสวรรค์ที่อยู่สูงหน่อยทำไมล่ะเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานยืนยันในคุรานเลย ไม่มีหลักฐานยืนยันคุรานเลยว่าสวรรค์ตรงนี้เนี่ยคือสวรรค์ที่เราเตรียมไว้สำหรับวันเกียรติมาให้เป็นรางวัลสำหรับผู้ศรัทธาไม่มีเลยเอาแล้วที่อัลลอฮ์บอกว่าจงลงจากสวรรค์ก็บอกว่าลงเพราะสวรรค์เนี่ยยันหน้าเนี่ยยันหน้าในภาษาอาหรับมีไหมถึงว่าสวนเราก็จะสวนสวรรค์เหมือนเลยในสุรษอัลกัฟอัลลอฮ์ได้เล่าถึงเรื่องชาวสวนนะว่าดริบละฮุมมะซาอัศฮาบัลญันนะตินี่ก็เหมือนกันอัศฮาบัลญันนะชาวไม่ชาวสวรรค์นะชาวสวนชาวสวนไม่ชาวสวรรค์พวกนี้อันนี้ก็เหมือนกันให้เข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เนี่ยหมายถึงว่าเข้าสวนเป็นสวนที่อัลลอฮ์เตรียมไว้อ้าวสุรษตอฮาอัลลอฮ์บอกว่าอินนะกะอัลลาตะจูอะฟีฮาวะลาตะรัท่านอยู่สวรรค์นี่มันไม่หิวไม่กระหายไม่เปลือยกายเลยไม่เปลือยกายเพราะก็ไม่มีปัญหาก็อยู่ในสวนนั้นมันมีผลไม้กินไม่จะไม่หิวเลยมีอะไรที่จะมาปกปิดเอาร้อนเนี่ยไม่เปลือยกายเลยไม่กระหายวะละวันนะกะละวะละตะบหะตะบหะหมายถึงว่าไม่ตากแดดใช่เพราะสวรรค์หรือสวนนั้นน่ะมีต้นไม้มากมายจะไม่มีแดดถึงก็มีสวนในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้นี่นะครับแต่มีหลักฐานตอนนี้มีอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอิบนุกะซีรบอกว่าเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากแต่ก็ไม่ชัดคือไม่ฟันธงหลักฐานนี้ก็คือฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อ อาดัมเสียไปแล้วมูซาเสียไปแล้วมูซาไปโต้เถียงกับอาดัมมูซาโต้เถียงกับอาดัมบอกว่าอาดัมครับแต่ใช้ภาษาอาหรับนะผมแปลเป็นไทยอาดัมครับท่านเนี่ยออกแล้วทำให้พวกเราเนี่ยออกจากญันนะตุลมะวาออกจากสวรรค์อาดิษมียาวนะเกี่ยวกับเรื่องการโต้เถียงระหว่างมูซาและอาดัมแต่ในส่วนในอาดิษมีเนี่ยมีที่ท่านนบีมูซาพูดกับท่านนบีนะบอกว่าท่านทำให้เราท่านทำให้ท่านและเราเนี่ยออกจากญันนะตุลมะวาอัครชนะมินญันเราออกจากญันนะตุลมะวาถ้าญันนะตุลมะวาในอัลกุรอานเนี่ยคือสวรรค์ที่อยู่ในฟ้าแน่นอนแต่ยังมีกระซิบในระบุฮะดิษบทนี้บอกว่าแต่ก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันไม่ค่อยชัดว่าสวรรค์นี้ที่นบีมูซาโต้เถียงกับนบีอาดัมนะว่าออกเนี่ยไม่ชัดว่าเป็นสวรรค์แห่งชั้นฟ้าก็ อาจจะเป็นสวรรค์เป็นสวนเป็นสวน ที่มีความประเสริฐที่มีความสำราญมากมายอาจจะเป็นอะไรพิเศษที่เราเตรียมไว้บนโลกนี้เช่นเดียวกันสาเหตุที่ทำให้เขาสาเหตุที่ทำให้ทัศนะเนี่ยบอกว่าใช่ที่ทำให้พวกเชื่อในทัศนะนี่บอกว่าไม่ใช่สวรรค์ที่อยู่ในชั้นฟ้าเป็นสวรรค์ที่อยู่บนแผ่นดินเขาบอกว่านี่แหละข้อสงสัยว่า เมื่อถ้าอัลลอฮ์ไล่อิบลิสจากสวรรค์แล้วจะมาเข้าสวรรค์อีกทีนึงมากระซิบจะทราบภายดันเรื่องไงถ้าเป็นสวรรค์แห่งชั้นฟ้านี่นะอัลลอฮ์ไล่แล้วนี่เข้าต่อไม่ได้ไล่แล้วนั้นเข้าต่อไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่าเป็นสวนในแผ่นดินนี่นะอัลลอฮ์ไล่ไปเนี่ยก็จะฝืนเข้ามาเนี่ยได้มีรายงานหะดีษบางบทที่ถูกนำมาจากคำพีเตารอนะว่าอิบลิสถูกไล่จากสวรรค์จะเข้าสวรรค์เข้าไม่ได้ก็ไปทำอุบายกับงูไปเข้าในปากงูในท้องงูงูเข้าสวรรค์แต่อิบลิสก็สามารถเข้าสวรรค์แล้วไปกระซิบอาดัมได้อัลลอฮ์ไม่เห็นนะอันนี้พวกนี้เนี่ยบอกอิมามอิบนุกะซีรบอกว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะที่จะไม่น่าเชื่อถือไม่ได้ระบุในกุรอานเรื่องงูนะไม่มีระบุในกุรอานแต่อิมามอิบนุกะซีรบอกว่าที่เป็นหลักฐานอาจจะทำให้เราเชื่อในมูลนะในมูลในเรื่องนี้ว่ามูลเนี่ยเคยทำอุบายกับอิบลิสนบีเคยบอกเคยใช้บอกว่าเห็นงูที่ไหนนี่ก็ฆ่ามันเลยเราไม่เคยมีสันติภาพกับมันเมื่อเริ่มต่อสู้กับมันในเรื่องนี้มาซาลัมนาฮุนนะมุซฮารับนาฮุนนะไม่เคยทำสันติภาพไม่เคยมีสันติภาพกับพวกเนี้ยพวกงูนะตั้งแต่มีการต่อสู้กับมันการต่อสู้กับมันนี่ก็คือเนี่ยแต่ในเรื่องว่านี่อาจจะเป็นมูลนะว่าเคยมีการต่อสู้ดั้งเดิมว่างูเนี่ยไปช่วยอิบลิสจะได้ต่อสู้มนุษย์ยินเพราะสาเหตุที่ทำให้อาดัมนี่ออกจากสวรรค์คืออะไรเชื่ออิบลิสและใครที่ทำให้อิบลิสเนี่ยเข้าสวรรค์จะได้กระชับกระชับจะได้กระชับอาดัมได้งูก็เลยถือว่าเป็นศัตรูอันนี้อุลามะก็มักจะระบุนะสาเหตุที่ทำไมถึงนบีฆ่าสั่งให้ฆ่างูเห็นที่ไหนนี่ก็ฆ่าเรียกว่าคำซุนยุคตันในฮิลวัลฮารัมห้าชนิดเนี่ยสัตว์เดรัจฉานห้าชนิดให้ฆ่าทุกเมื่อทุกสถานที่อยู่ที่ฮารัมเนี่ยในกาบะอยู่ในมัสยิดหรือที่อื่นนี่นะให้ฆ่าหนึ่งในห้าเนี่ยงู แต่นบียกเว้นงูบ้านนี่ใครเลี้ยงงูที่บ้านงูบ้านนี่หมายถึงว่างูที่อาศัยมาอยู่ที่บ้านอุลามะเรียกว่าอิลลัลอาวามิรยกเว้นพวกอาวามิรอาวามิรที่มาอาศัยอยู่ที่บ้านอุลามะได้ตีความอาวามิรเนี่ยงูบ้านนี่อะไรอุลามะท่านบอกว่างูบ้านนี่คืองูที่มาดีนะโดยเฉพาะเขาจะเป็นยินที่แปลงตัวนี่เป็นงูและบางตัวนี่จะมาอาศัยอยู่บ้านมุสลิมแต่ฆ่าทันทีไม่ได้แต่ควรให้เตือน3ครั้งหรือ3วันถ้าไม่ออกคุณให้ฆ่าแต่อัลเลาะห์ท่านบอกว่าไม่ใช่งูทุกที่นะที่ไปอยู่ในบ้านนะให้เตือนนะไม่ใช่งูที่ตะดีนะอย่างเดียวแต่อัลเลาะห์มันนั้นบอกว่างูทุกที่แหละถ้ามันเข้าบ้านเมื่อเห็นที่บ้านแล้วนะครับและมีลักษณะไม่ปกติงูดินหรืองูอันนี้อันนี้ฆ่าได้ลักษณะไม่ปกติงูมาอยู่ในหม้อเห็นมันมาอยู่ในหม้อไปอยู่ในเตาไปอยู่ในมะกรูดไปอยู่ในตู้เย็นเข้ามาได้ยังไงฮะไม่ปกติไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือไปแอบอยู่ใต้พรมบางเรื่องมันผิดปกติต้องระวังเนี่ยมีคนใต้นะเล่าบอกว่า ใต้ถุนเนี่ยก็จะมีอ่างน้ำมีตุ่มก็มีครั้งหนึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยมาเจองูเขาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นว่าเป็นงูนะตอนมาจากไกลเนี่ยนึกว่าแพะหรือแกะกำลังดื่มน้ำขึ้นดื่มน้ำจากตุ่มแต่ตอนมานี่ปรากฏว่าเป็นงู ซึ่งสภาพไม่ปกติเขาก็ไปปรึกษาชาวบ้านเคยเห็นมังงูเนี่ยขึ้นจะมันดื่มน้ำจะตุ่มมันไม่ปกตินะบางคนบอกว่าอย่าฆ่ามันปล่อยมันไอ้นี่มันเอาไอ้นี่มันฆ่ามันเลยฆ่ามันจะแล้วเนี่ยฟันเอามีดมาฟันเลยนะไม่กี่วันเนี่ยก็เจอที่ป่าเนี่ยโดนฆ่าเหมือนกันถูกฆ่าเหมือนกันทำไมท่านนบีฮะดีษเหมือนเนี่ยมุสลิมไปสงครามอัลฮันดักมีคนหนึ่งขออนุญาตจะท่านนบีไปบ้านไปดูแลภรรยาไปถึงบ้านเห็นภรรยาอยู่นอกบ้าน ชาวอาหรับแต่ก่อนนู้นผู้หญิงต้องอยู่บ้านเห็นภรรยาอยู่นอกบ้านเนี่ยแกสงสัยว่าภรรยามีอะไรก็จะฆ่าภรรยาแล้วภรรยาบอกว่าเดี๋ยวคนเข้าไปดูอีกทำไมฉันออกเข้าไปดูเห็นงูตัวใหญ่แต่ก็ไม่ได้เตือนไม่ได้เข้าไปฆ่างูตัวนั้นงูตัวนั้นก็แกล้งว่าตายยิ่งไม่ได้ตายก็กลับไปกัดสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยตายทั้งสองนบีก็เลยพูดบอกว่าเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีอาวามิรมีงูที่มาอาศัยอยู่เป็นอิควานุกุมมินัลญินเป็นยินมุสลิมหรือเป็นยินที่อาจจะมาอาศัยอยู่ให้เปลี่ยนก่อนซะลาซัน3นบีไม่ได้บอกว่า3อะไรอุลามะก็ตีความมันท่านก็บอกว่า3ครั้งหรือ3วันเตือนแล้วถ้าไม่ออกนี่น่ะฆ่าได้ถ้าไม่ออกก็น่ะฆ่าได้เฉพาะงูนะฆ่าได้ทุกวิธีแม้จะต้องเอาไฟมาเผาโดยทั่วไปท่านนบีห้ามเอาไฟมาฆ่านะนะแต่เฉพาะงูฮะมีสำนวนที่อุลามะบอกว่าخروج طاعة لله ورسوله ไม่ใช่ภาษาอาหรับนะเป็นภาษาไทยก็ได้ว่างูจะยินไทยเนี่ยก็คงเข้าใจภาษาอาหรับไม่ได้จงออกจงเชื่อฟังอัลลอฮ์รอซูลออกจากบ้านนี้3ครั้งหรือ3วันแต่น่าจะ3ครั้งนะเพราะถ้า3วันเนี่ยเราต้องไปเช่าโรงแรมเลยอยู่บ้านไม่ได้ต้องมาเช่าโรงแรมไม่ต้องอยู่บ้านน่าจะ3ครั้งนะเตือน3ครั้งให้ได้ยินให้ชัดไอ้นี่มีสภาพทำไมปกติก็แสดงว่าอิบลิสถูกไล่จากตำแหน่งแต่ก็ยังอยู่ในสวรรค์ไปกระซิบอาดัมในเรื่องที่จะระบุดังต่อไปนี้อัลลอฮ์บอกว่ากุลามินารซาดันพวกท่านทั้งหลายพวกเจ้าทั้งสองคืออาดัมและภรรยากุลามินฮาจงรับประทานคืออะไรคือผลไม้และอาหารและปัจจัยต่างๆต่างๆริสกีต่างๆที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ในสวรรค์เรื่องสวรรค์นะว่าเป็นสวรรค์ที่นบีอาดัมถูกขับไล่จากสวรรค์เนี่ยอยู่ในฟ้าหรืออยู่ในโลกนี้นี่นะอันนี้มีคิลาฟอันนี้มีคิลาฟหมายถึงว่าถ้าใครเชื่อในศาสนานี้ก็ยังอยู่ในกรอบสุนนะไม่ใช่กอดียานีนะไม่เกี่ยวอันนี้ยังอยู่ในกรอบสุนนะเพราะชาวสุนนะซอฮาบะห์ยังขัดแย้งกันก็แสดงว่าใครที่เชื่อตรงนี้กับตรงนี้ก็อยู่ในกรอบเพียงแต่ว่าเราจะให้น้ำหนักอันไหนมากกว่านะชี้ได้ว่าส่วนมากในบรรดาอุลามะห์และซอฮาบะห์เชื่อว่าสวรรค์เนี่ยที่ถูกอาดัมถูกขับไล่เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ชั้นฟ้าอัลลอฮ์ว่ากินรซะดันยังกว้างขวางไม่มีข้อจำกัดกินตามสบายเลยให้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความปรารถนาของท่านแต่ว่าแล้วตะกร้าแบบนี้แต่อย่ากินจากต้นไม้นี้แต่ต้นนี้เนี่ยอย่าแตะต้องอย่ากินต้นนี้คืออะไรมีรายงานมากมายไม่ใช่จากนบีนะจากซอฮาบะห์และตะบีอีนบางท่านบอกว่าไม่มีในรายงานของศาสนาบัญญัติของอุลามะฮ์ของเราเนี่ยไม่มีแอปเปิ้ลในคัมภีร์เตารอฮ์แอปเปิ้ลแต่ในของมุสลิมเนี่ยรายงานจากซาบะห์และตะบีอีนเนี่ยข้าวสาลีอันนี้ต้นข้าวสาลีกินจากต้นข้าวสาลีต้นตีนมะเดื่อตีนมะเดื่อนะไม่ใช่ตีนนะ เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งวัดตีนวัดไซตูนนะวัดตีนเนี่ยต้องอ่านอย่างนี้ดูพี่น้องท่านชูนะวัตตีเนี่ยคือเอาวัตตีเนี่ยทำไมถึงว่าผลไม้มาเดือนเนี่ยแล้วก็มีหลายรายงานนะแต่อิมามอิบนุกะซีรอธิบายเรื่องนี้ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุว่าต้นอะไรเราก็ไม่ต้องไปถามว่าต้นอะไรสภาพยังไงลักษณะยังไงเป็นอันว่าต้นหนึ่งอยากินจากต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วกันถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุแสดงว่ามันไม่มีผลอะไรไม่มีประโยชน์อะไรที่จะได้ในการที่จะรู้ว่าต้นนี้มันเป็นต้นอะไรนะครับ เพราะห้ามมีสำหรับอาดัมอย่างเดียวและสำหรับอาดัมตอนอยู่ในสวรรค์อย่างเดียวนะวะลาตักรบะอะลียะใกล้ยังไม่อยู่ใกล้ยังไม่แตะต้องกับต้นนี้ฟะตะกูนามินัซซอลิมีนถ้าไปแตะไปกินกับต้นนี้ตะกูน่าจะเป็นผู้อายุติธรรมเป็นผู้อธรรมฟะอัจละฮุมัชชัยฏอนชัยฏอนที่ทำให้เขาพลาดไปให้เขาตกในความผิดอัจละจนให้ตกให้พลาดที่จริงเนี่ยซัลละเนี่ยอัจละอัจละมาจากซัลละซัลละไปว่าตัวพลาดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจชัยฏอนนั้นไม่อาดัมและภรรยาเนี่ยผิดพลาดไปแต่สำหรับตรงนี้ที่กุรอานแจ้งไว้เป็นทัศนะที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับบรรดาสุภาพสตรีเพราะคำที่อัตตาวรอระบุว่าอิบลิสเข้าในท้องงูงูเข้าสวรรค์อิบลิสจะออกมากระซิบภรรยาของอาดัมบอกว่ากินที่กินที่อร่อยที่นี่ฮาวาก็กินกินเสร็จแล้วเห็นว่าอร่อยฮาวาก็ไปกระซิบอาดัมให้อาดัมกินเขาบอกว่านี่แหละพวกผู้หญิงเนี่ยทำให้เราเนี่ยออกจากสวรรค์พวกยิวนะจะมีความเชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นในทัศนะของชาวกัมบีในอัลกิดามเนี่ยเกี่ยวกับสุภาพสตรีเนี่ยดูถูกซะสิดูถูกดังเลยศาสนาที่ถูกบิดเบือนเนี่ยมีพวกนี้แต่ในอัลกุรอานเนี่ยไม่มีในเรื่องเนี้ยอัลลอฮ์ได้โทษทั้งสองไม่ได้บอกว่าภรรยาเนี่ยเป็นสาเหตุอัลลอฮ์บอกว่าฟะอัซัลละฮุมัชชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยได้ทำให้ทั้งสองผิดพลาดไปไม่ใช่ว่าชัยฏอนไปกระซิบฮาวะหรือภรรยาคนเดียวนะแล้วที่หลังภรรยาไปกระซิบอาดัมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไอ้ความเชื่อที่ตัวเดือนเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันติดตั้งแต่อาดัมไม่ใช่อ่ะนะไม่ใช่ แต่มีเรื่องนึงที่น่าจะใช่ก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนบีอาดัมนะว่าภรรยาของท่านถูกสร้างมาจากซี่โครงเนี่ยซี่โครงอันสุดท้ายอันสั้นที่สุดบอกแล้วให้ตรวจสอบตรงนี้หน่อยเขาบอกว่านับกันนะสองข้างนี่นะซี่โครงอะนะไม่เท่ากันมีข้างหนึ่งอาจจะน้อยกว่าข้างหนึ่งซี่หนึ่งอันนี้เท่ากันฮะเขาไม่ได้บอกแต่ไม่เคยนับอ่ะเคยนับไหมมีใครเคยนับไหมเขาว่ากันนะว่าอันนี้มีฮะดีษชัดเจนนะนบีบอกว่าอินนัลมัรอะตุคุลิกะตมินดิละสตรีเนี่ยถูกสร้างจากที่คงแต่ไม่รู้ที่คงไหนนะแต่นี่ตามทำนองประวัติของมนุษย์ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะมีเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ถูกเล่าในเรื่องอาดัมกับฮาวะนบีบอกว่าอันนี้หะดีษซอฮีห์สตรีถูกสร้างจากที่คงบิลานะอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันนี้ที่น่าจะใช่และในหะดีษในอายะห์ในซูเราะห์อันนิซาอ์ยาอัยยูฮันนาสอูซูบิร็อบบิกุมอัลลซีคอละกะกุมมินนัฟซิวาฮิดะฮ์วะคอละกะมินฮาซอจาฮามนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าจงเคารพต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างมนุษย์ทั้งหลายจากมนุษย์คนเดียวและสร้างภรรยาเขาคู่ครองเขาเนี่ยจากตัวเขาคือจากมนุษย์คนนี้อันนี้ก็เป็นหลักฐานเหมือนกันนะว่าภรรยาเนี่ยคู่ครองของทุกคนเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ถูกสร้างมาจากอีกฝ่ายหนึ่งอีกคู่หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าชัยฏอนทำไมอาดัมและฮาวาและภรรยาเนี่ยพลาดไปฟะอัคเราะฮูมาให้เขาออกใครทั้งสองเนี่ยออกนิ่มมากันนะที่จัดตำแหน่งที่เคยอยู่จัดตำแหน่งที่เคยอยู่นะว่ากุลนะบิตูบาดุคุมลิบาดินอดูและเราได้กล่าวให้แก่พวกเขาทั้งหลายคืออิบลิสอาดัมและภรรยาเอบิตูจงลงออกไปบาดุคุมลิบาดินอดูพวกเจ้าทั้งหลายเป็นศัตรูซึ่งกันและกันวะละกุมฟิลอัรฎิมุสตะกัรุนสำหรับพวกเจ้าในโลกในแผ่นดินจะมีที่พำนักวะมะตาอุนและจะเป็นที่มีความสำราญมีความเบิกบานมีความสนุกสนานในโลกนี้มะตาอุนมีชีวิตที่กว้างขวางอิลาฮินพวกเขา إلى حين شو أكثر. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم داي رب كم وان رو كم فوت تيجا خاوي وان تعالى سبحانه وتعالى كده هاي أفيتون. تلقى داي رب آدم من ربه رب كك الله كلمات بريو كم سب تن كم خاوة أفيتون. فتاب عليه الله تاني رتوه تا آدم فتاب عليه دي هو توبة خاوة هاي توبة هاي خاوة هاي خاوة أفيتون تا آدم إنه هو التواب الرحيم كاتي ننبرع فوسا مرتوة فوسا ميتا سماء قلنا اهبطوا منها جميعا راو نكلا أو كافوك هاو دنلاي اهبطوا منها جميعا فوق شاو دنلاي نيا تنلون أفاي تنمو تنطوا أني كابن خمسا دي ينوى هاي أفتك سوا ناو خمسا هاي أفنينا إني حيا مي كثير كبه هو بن خمسا ديو أخان ديو ولا ไม่ได้ออกหลายครั้งนะอิบลิสกับอาดัมออกครั้งเดียวแต่ที่บอกหลายครั้งเนี่ยเป็นการยืนยันพูดย้ำเท่านั้นแหละกุลนะฮ์บิตูมินะจะมีออกหมดฟะอิมมายะตียันนะกุมมินนีฮูดาเมื่อออกแล้วไปอยู่ในโลกนี้แล้วถ้าหากว่ามีคำสั่งสอนฮูดามาจากข้ายังพวกเจ้าดังนั้นมันตะดีอะฮูดาใครที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของข้าฮูดาตามคำสั่งของพระองค์ฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมก็จะไม่หวาดกลัววะละฮุมยะฮซะนูนละจะไม่เศร้าโศกละจะไม่เศร้าโศกวัลละดีนะกะฟะรูวะกะซะบูบิอายาตินาอูไลกะอัศฮาบุนนารฮุมฟิฮาคาลิดตะคุนนิปฏิเสธศรัทธาต่างหากคนที่ปฏิเสธองค์การของอัลลอฮ์ต่างหากชนเหล่านั้นคือชาวนรกอัศฮาบุนนารฮุมฟิฮาคาลิดจะอยู่ในนรกอย่างตลอดกาลสรุปได้นะครับหลังที่มีเหตุการณ์สร้างอาดัมให้มาเลย์กันจุดต่ออาดัมให้อาดัมอยู่สวรรค์แล้วทดสอบอาดัมในเรื่องกินจากต้นไม้ปรากฏว่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ฝืนแล้วนี่ก็ถูกขับไล่จากสวรรค์ไม่อยู่ในโลกนี้อัลลอฮ์บอกว่าไม่อยู่ในโลกนี้แล้วนะอิมมายะตียันนะกุมมินนีฮุดาแน่นอนแล้วจะมีคำสั่งสอนจากข้านี่ไปยังพวกเจ้าบทบาทของใครของมนุษย์ที่ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อจะได้มาอยู่ในโลกนี้เป็นคอลิฟะมีคำสั่งสอนมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าจะมีคำสั่งสอนแสดงว่าคอลิฟะที่อัลลอฮ์บอกกับมาเลย์กะอินนีจะเอาลงในอาร์ดิคอลิฟะตอนแรกนะมีคอลิฟะมีตัวแทนจะอยู่ในโลกนี้และท้ายตอนสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจะมีคำสั่งสอนมาจากข้ามียังพวกเจ้าแสดงว่าคอลีฟะตัวแทนของอัลลอฮ์เนี่ยต้องปฏิบัติตามฮูดายะตามคำสั่งของอัลลอฮ์แสดงว่าตัวแทนของอัลลอฮ์นี่นะต้องเป็นผู้สืบทอดฮูดาของอัลลอฮ์ไม่เช่นนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติหรือที่จะเป็นคอลีฟะนี่เป็นหลักฐานผู้นำสังคมตัวแทนของสังคมผู้แทนราษฎรที่มีหน้าที่ปกครองสังคมและแผ่นดินต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์ไม่ฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้นำหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะรับการเชื่อฟังจากสังคมอันนี้นบีพูดชัดเจนแล้วบางคนจะผู้นำสั่งในสิ่งที่ถือหลักการนี้ไม่ต้องเชื่อฟังไม่ต้องเชื่อฟังนะครับเมื่อเราทราบถึงแล้วในเหตุการณ์ของอาดัมและมาลาอิกะห์เนี่ยอุลามะฮ์บอกว่าจงระวังจงกลัวอัลลอฮ์อย่างนี้เดียวนี้เดียวจะได้ไม่ลืมตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าจงนะอัลลอฮ์ว่าจงระวังอาดัมเนี่ยออกจากสวรรค์ทำไมเขาผิดใช่ไหมผิดกี่ครั้งครั้งเดียวระวังอัลลอฮ์ผิดครั้งเดียวเนี่ยไล่อาดัมจากสวรรค์แล้วเราเนี่ยผิดกี่ครั้งแล้วจะเข้าสวรรค์ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถเอามาจากเนี้ยเอามาจากเรื่องนี้คนที่ศึกษาเรื่องราวต่างๆนี่มันไม่ใช่เรื่องปรัมปราเรื่องสนุกไม่ใช่หนังนะไม่ใช่เรื่องสนุกนะไม่ใช่มันเป็นเรื่องเก่าแก่เป็นเรื่องเป็นข้อที่จริงเป็นเรื่องที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เรามาลำบากอย่างเนี้ยเรามาอยู่ในโลกนี้มันเพราะเรื่องเนี้ยอาดัมผิดครั้งเดียวเนี่ยออกจากสวรรค์เลยครั้งเดียวนั่นน่ะ อย่าอ้างมากนะว่าอัลลอฮ์เมตตาเราเนี่ยเลยเราเป็นประชาชาติมุสลิมไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวยังไงอาดัมเนี่ยผิดครั้งเดียวนี่ออกแล้วแล้วเราผิดกี่ครั้งแล้วมีขนาดอาดัมเนี่ยเป็นนบีนะใกล้ชิดนะแล้วเราเนี่ยจะทำยังไงต้องระวังบทเรียนตรงนี้นะครับ เป็นเรื่องที่เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะอย่างที่เราเล่านะมาเล่าถึงเรื่องการสร้างโลกนี้โลกจักรวาลนี้ขั้นฟ้าและแผ่นดินและเล่าเรื่องการสร้างอาดัมและกันอาดัมและมาเลกะและต่อไปนี่ก็จะเล่าเรื่องประชาชาติที่สืบทอดคำบัญชาของอัลเลาะห์เป็นตัวอย่างประชาชาติที่สืบทอดคำบัญชาของอัลเลาะห์แต่ฝืนคือบะนูอิสราอีลยาวเลยซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ยาวเลยอัลเลาะห์จะหูประชาชนพวกบะนูอิสราอีลเนี่ยเล็กเลยเป็นตัวอย่างและเป็นบทเรียนที่เรากำลังเห็นกำลังปรากฏถึงปัจจุบันนี้เรื่องฝืนหลักการเรื่องเนรคุณคำสั่งสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงปัจจุบันนี้เราก็กำลังเห็นเป็นบทเรียนแล้วก็มุสลิมที่อ่านกุรอานรู้ว่าอัลลอฮฺสาบแช่งยิวรู้ว่าอัลลอฮฺเตือนว่ายิวนี่มันเป็นยังไงเล่าเรื่องบรรดานบีไม่เคยเชื่อบรรดานบีเราสักคนหนึ่งนะครับแต่บางคนก็ยังพูดว่าเป็นเพื่อนกันได้สันติภาพกันได้อันน่าให้อภัยเขาไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะยิ่งศึกษาคุรานเนี่ยยิ่งรู้ศัตรูเนี่ยของเราเนี่ยคือใครนะครับแต่ที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ใช่ชีริกที่ออกนอกกรอบศาสนาเขาเรียกว่าชิรกุตตาสามีบอกภรรยาบอกว่าอย่าคุมฮิญาบภรรยาเชื่ออันนี้เป็นชิริกระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่กุฟรไม่ได้ออกนอกกรอบศาสนาเขาเรียกชิรกุตตาเป็นชิริกการเชื่อฟังอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วจะเมื่อไหร่จะเป็นชิริกที่เป็นกุฟรที่นอกกรอบนะถ้าในใจนี่นะเชื่อว่าคำสั่งของสามีเนี่ยดีเลิศกว่าคำสั่งของอัลลอฮ์เหมือนกันนะครับคนที่ไปขึ้นศาลไปฟ้องศาลกันเนี่ยเรื่องศาลฟ้องร้องศาลกันนี่นะถ้าเชื่อว่าที่ไปหาศาลกาเฟรเนี่ยมันจะดีเลิศมันจะยุติธรรมมันจะประเสริฐกว่าหลักการของศาสนากว่าคำตัดสินของศาสนานี่นะอันนี้เนี่ยกูฟกชัดเจนไม่มีขีลาสไม่มีขีลาสเราอุลามะคนที่มาบอกว่าอย่าไปหาโต๊ะคูนโต๊ะคูนนี่มันใช้หลักกูไม่ได้ใช้หลักการอย่าไปหาโต๊ะคูนเลยไปหากาเฟรดีกว่าผู้หญิง นี่ผู้หญิงไม่ยอมเชื่อในการแบ่ ง เบอร์ แล้วทำไมเป็นผู้หญิงในผู้ชายก็เหมือนกันนะ ไม่ยอมว่าต้องได้เท่ากันแบ่งในสองนะครับ ผู้ชายก็มีเชิญครับ หมายถึงว่าที่อาจจะไปวาระกับคนที่ไม่มีสิทธิ์เป็นคนละไปวาระตอน วาระนี่มันก็มีหลายระดับวาระนี่นะในคุรานมีวาระมีมวลามีตะวันลีมันหลายระดับมัวลาเนี่ยคือรักพักดีมัวลาเนี่ยเป็นมิตรตะวันลีเนี่ยช่วยเหลือหลายระดับมีคนเนี่ยชอบมากันไม่ใช่มากันนะสินะชอบอเมริกาทำไมเหมือนแต่งตัวหล่อๆสวยๆแค่นี้อันนี้ชอบผิดไหมผิดหลักศาสนาคือภูมิใจในพฤติกรรมเลวร้ายของคนกันว่านี่มันก็ผิดแล้วชอบแฟชั่นไม่ได้พูดถึงว่าเรียนแบบแฟชั่นนี่มันก็ผิดแล้วในแค่ชอบนะเออแต่งตัวนี่มันสวยหล่อดีเพราะมันของกาเฟตแค่เช่นนี้มันก็ผิดหลักการแล้วแต่ไม่ถึงขั้นเป็นกุฟรนบีบอกว่ามันจะชดได้ไปกล้องเขาไม่หนุ่มมันเป็นแบบอบูดาวุฒใครที่เรียนแบบจำใครนี่ก็เป็นพวกนั้นแหละใครเรียนแบบเหมือนนบีก็เป็นพวกนบีใครเรียนแบบเหมือนกาเฟตก็เหมือนพวกกาเฟตแต่เหมือนนี่มันหลายระดับบางคนเนี่ยรักในสิ่งที่เป็นดุนยาเออฉันชอบพวกกาเฟตอยู่เวลามันเออมันเขาท่าแต่อีกระดับหนึ่งมัวล่าเป็นมิตรเวลาจะศึกษาเนี่ยไม่ศึกษามุสลิมทำไมพวกมุสลิมไอ้แข็งนี่มันงูฉันไปศึกษาพวกกาเฟตดีกว่ามันมีอามานะอันนี้ก็ผิดแล้วอันนี้ก็ผิดมากเลยอ่ะ มาถึงตะวันลีตะวันลีเนี่ยช่วยเหลือช่วยเหลือกาฟิรอันนี้ก็หลายระดับช่วยเหลือกาฟิรจะได้ให้กาฟิรเนี่ยยิ่งใหญ่นะกาฟิรเนี่ยมาเป็นผู้แทนราษฎรไม่ได้นะแต่มุสลิมเนี่ยยกให้ได้ยกให้ได้อันนี้ก็ผิดทำให้ถึงขั้นเป็นกาฟิรแต่ถ้าจะไปช่วยกาฟิรเนี่ยจะได้ทะลมมุสลิมฆ่ามุสลิมเนี่ยอุฟอร์ตั้งใจอยากจะให้กาฟิรเหนือกว่ามุสลิมอยากให้ศาสนาของกาฟิรเนี่ยเหนือกว่าศาสนาอิสลามตั้งใจงี้อันนี้อุฟอร์มันหลายขั้นตอนแล้วต้องดูพฤติกรรมและเจตนารมณ์ด้วยประเทศบางประเทศอเมริกาขู่ทำไมให้มติไม่ร่วมมตินี้นะไม่มีข้าวกินเลยบอกว่าเราไม่ทำนี่นะมันตายหมดหายนะแต่บางประเทศนี่อเมริกาขู่มันก็ไม่น่ากลัวที่เชียงมหันเลยซาอุดีคูเวตกาตาร์มาเรนขู่ว่าต้องใช้ฐานทัพทำไมอ่ะไอ้ถล่มอิรักถล่มอัฟกานิสถานฆ่ามุสลิมเนี่ยอันนี้เนี่ยพฤติกรรมเนี่ยเรียกว่ากุฟรพฤติกรรมเนี่ยเรียกว่ากุฟรแต่ผู้กระทำยังไม่เรียกว่ากาฟิรจนต้องรู้เจตนารมณ์ต้องรู้เจตนาทำไมเพราะสมัยท่านนบีมีสหายชื่อฮาติบ์อับดุลบัลตาในสงครามพิชิตมักกะฮาติบ์อับดุลบัลตามีญาติอยู่ที่มักกะกลัวว่าพวกกาฟิรจะฆ่ามันเขาก็เลยอยากจะทำเรื่องนึงนะถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพวกกาเฟรเนี่ยก็จะรักษาบุญคุณไว้เนี่ยจะได้ไม่ฆ่ายากเขาเขาก็เลยให้เบาะแสว่านบีจะพิชิตมักกะจะพิชิตมักกะนะนบีก็รู้ว่าอีบอกว่าไปเอาหนังสือสหามก็บอกว่าฆ่าเลยกาเฟรคนนี้มุนาฟิกคนนี้เนี่ยเขาไปช่วยเนี่ยไปช่วยกาเฟรให้รู้ให้เบาะแสจะได้รู้ว่านบีจะไปนี่ช่วยกาเฟรต่อมุสลิมสหามเชื่อแล้วว่าเป็นกาเฟรแต่นบีไม่รีบถามฮาติบก่อนบอกว่ามาฮามะละกะอะลามะตอลอะไรที่ทำให้ท่านกระทำอย่างนี้ฮาติบก็บอกว่ามาฟะอัลตูกุฟรันยารอซูลุลลอฮ์วะลาริดดะตันบะอ์ดะอีมานฉันไม่ได้ทำโดยเจตนารมณ์กุฟรหรือจะออกจากศาสนาแต่เรื่องมันอย่างนี้เขาก็เล่าเหตุการณ์ว่าเขากลัวว่าญาติเขาจะรังแกถูกข่มเหงเขาก็เลยทำอย่างนี้จะได้พวกกาเฟรรักษาบุญคุณไม่ฆ่าญาติเขานบีก็ให้อภัยแต่ฮาริต้องรู้เจตนารมณ์นบีอาดัมบอกว่าท่านจะตำหนิต่อฉันในเรื่องที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกำหนดแล้วได้อย่างไรกายฟะตะลูมุนีอะลาอัมริกัดกัดดะระฮุลลอฮุอะลัยฮะดีษบริบินฮะดีษยิ่งใหญ่พูดก็ยาวถึงที่สองรามะสรุปนะสรุปเหตุผลตรงนี้เนี่ยอุลามะเขาบอกว่าเหตุผลเกี่ยวกับกฎสภาวะเขาบอกว่าอะลัลอะลัลซุนูบอัสซะวาบิกหมายถึงว่าความผิดที่เรากระทำในอดีตและเตาบัดตัวแล้วถ้ามีคนมาตำหนิประจานว่าเอ้ยอดีตจำไม่ได้แต่ก่อนนู้นนะเนี่ยพูดกับเขาได้บอกว่าแกมาประจานฉันในเรื่องอัลลอฮ์กำหนดแล้วเนี่ยเพราะเราเตาบัดแล้วไงเราเตาบัดแล้วอานัมก็พูดกับมูซาในสิ่งที่ทำและเตาบัดแล้วนะแต่ถ้าหากว่าคนยังทำความผิดอยู่ก็เนี่ยกินเหล้ากันอยู่ซินากันอยู่ทำไมนะแกมาตำหนิฉันนะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนี่ไม่พ้นว่ะนี่ไม่ได้ถ้าหาดีบุคอรีมุสลิมครับ ไม่เคย อะไรรู้อ่ะคำถามที่ดีมากในตอรอมีเรื่องนี ้ท่านในตอรอมี จบ ลมเลยเปลี่ยนลม นะมีคำถามอื่นมีคำถามอื่นไหมเออมีในองค์กรแรกในบทแรกในชื่อซิตรุตตะกวีนมีระบุเรื่องอาดัมเรื่องมีงูมีหนูมีแมงป่องมีฮะไม่ใช่ทักษะไม่ใช่ในห้าเนี่ยที่นรบุในห้าเนี่ยไม่ใช่อีกาดำตีเลยนะดำไม่มีขาวเลยนะแล้วก็เขียวหมายนั้นอีกรูปยันหนึ่งแทนนางป่องเนี่ยหรืออีกตัวหนึ่งอ่ะมีรายงานว่ามีหมาจะแทนอีกตัวหนึ่งแต่ไม่มีหมายถึงว่าแค่ห้านะมีอย่างอื่นมีอย่างอื่นด้วยแต่เหี้ยวนี่เพิ่งเหี้ยวนี่ที่อาหรับนี่มีเหี้ยวนี่มีสองประเภทเหี้ยวที่เขาใช้ล่าสัตว์เนี่ยนี่ไม่ใช่นะเพราะบ้านเราเนี่ยเรียกกันเหี้ยวหมดอันนี้ไม่ใช่มีเหี้ยวที่มันล่าสัตว์ไม่เป็นเหี้ยวนี่มันจะชอบกินศพสัตว์กินขยะกินไก่แต่อะแรงอ่ะแสดงว่านักวิชาการเนี่ยแปดสิบเลยเหี้ยแปดสิบแล้วก็มันเหมือนเหี้ยใช่ป่ะใหญ่กว่าไม่ใช่หรือไม่ใช่นิสร์ไม่ใช่ไอ้นั่นมันเหมือนเหี้ยเลยไอ้นี่นิสร์ในร้านเนี่ยมันนิสไม่ใช่นิสริไม่ใช่นิสริปีกมันใหญ่มากใช่ไหมปีกนี่ไม่ใช่ ไม่ใช่ล้างห้าม แล้วไม่ใช่ล้างมันเหมือนเหี้ยลักษณะเหมือนกันเลยแต่มันมีอยู่ที่เกาะอาหรับเยอะนะแต่ไม่ใช่ล้างไม่ใช่นบีเรียกว่าอัลฮะดะอัลฮิดะก็ตัวอัลฮิดะอัลลอฮฺมีอินาบะ เช็คแล้วว่าห้ามไม่ให้ประนามอเมริกาเนี่ย ห้าม เลยที่เรา ไม่คุ้มฟอร์ตงู เราเห็นว่าเขาทุกวันที่เราจะเลี้ยงทุกวันก็มีการช่วย คือคนนี้เป็นเดิมเนี่ยเป็นมุสลิมอ่ะที่พูดอย่างนี้เป็นมุสลิมอ่ะ ก็จะไปว่าอเมริกันยังไม่ได้แล ้วจะให้สังเสริญนะยกย่องสังเสริญนะไม่ถึงกระโดดมันจะงู ฆ่าได้เลย แต่หมานี่นะสุนัขเนี่ยต้องสุนัขดำสีเพราะเป็นชัยฏอนดำสีหรือไม่น่าจะได ้จิ้งจกน ี่เอาอีกแต่จิ้งจกนี่นะเขามีศิลากันว่านบีใช้คำว่าวะซะจิ้งจกนี่มันมีหลายประเภทมีจิ้งจกใหญ่นี่เหมือนตุ๊กแกเนี่ยแล้วมันก็ศิลากันว่าตัวไหนแน่บางคนก็บอกว่าเนี่ยจิ้งจกทั่วไป ย ัง คร ับ โทรนะที่บ้านตอนเช้าเหยียบเลยตอนเช้าเนี่ยตัวเสร็จก็มีนกเขาตัวอะไรร้องที่ว่ามาแล้วย่าจ้าจับต้นไม้ใหญ่ต้นเ ขาต้มยาวก็คือยังมีเ รื่องนี้นะ เขาบอกว่าทำไมฆ่าได้ฆ่าได้ที่อัลลอฮ์อนุญาตให้ฆ่าเนี่ยฆ่าได้ ครับ